kontestacja. Szósty czerwca dzisiaj, godzina 21.01 i startujemy z głównym wydaniem kontestacji. Witam Was, Marcin Hugo-Kosiński. Jak co poniedziałek powracamy dzisiaj do jakże chlubnej tradycji zapraszania gości na poniedziałkowe nasze audycje, bo już jakiś, już dłuższy czas chyba nie było gościa specjalnego. Także dzisiaj, no wreszcie znowu zaczynamy tą naszą tradycję przywracać. Zapraszam Was wszystkich, drodzy słuchacze, ci, którzy się właśnie pojawili, bo właśnie poszło powiadomienie z naszego specjalnego bota Gadu Gadu. Przypomnę, że nasz bot zaczął znowu działać, ponieważ Gadu Gadu za nowych rządów, nowego prezesa Jarzyńskiego Tomka postanowiło sprawić, żeby działało właściwie to oprogramowanie, które oni tworzą, i między innymi wprowadziło nową platformę, która spowodowała, że znowu nasz bot zaczął działać i powiadamiać ludzi, ponieważ jest tyle osób zapisanych już do powiadomień, że się nie wyrabiał ten poprzedni. Także jeżeli macie jeszcze jakieś, nie wiem, problemy z śledzeniem tutaj naszych audycji, to sobie wpiszcie tam sobie, jest na naszej stronie kontestacja.com, jest taki numer Gadu Gadu, trzeba do niego napisać i on Was będzie później informował już o wszystkich audycjach na żywo, co jest bardzo, no bardzo takie ułatwiające życie i na pewno już nie przegapicie żadnej audycji z udziałem czy też gości, czy też nie gości. Mamy dzisiaj 6 czerwca, jest to no parę dni po Dniu Dziecka i dzisiaj będziemy rozmawiać o dzieciach, ale zanim powiem o czym dokładnie, to przypomnę, że można do nas dzwonić na antenę na numer 222-195-321, 222-195-321, jest to numer lokalny, warszawski i za taki właśnie płacicie. I można również się połączyć Skype'em, wystarczy tam wykręcić kontestacja.com i właściwie efekt będzie ten sam, ale preferujemy połączenia telefoniczne, jak wiecie, z różnych powodów, ponieważ jakoś tak dziwnie się składa, że jak człowiek zapłaci za połączenie, to jakoś tak średnia wychodzi dużo mądrzejsza. Tak, zwykle tak jest. Jak ktoś coś musi zapłacić, to jakoś tak się bardziej przykłada do tego. Także zapraszamy Was do dzwonienia, ponieważ dzisiaj będzie można wygrać książkę. Dzisiaj mamy książkę, no może nie dziecięcą specjalnie, ale którą tutaj wybierzemy? Fakty i mity w ekonomii Tomasza Sowella, ponieważ ostatnio z Jankiem Fiorem rozmawialiśmy właśnie o Tomaszu Sowellu? O Tomku rozmawialiśmy. I wobec tego Wam tutaj oferujemy teraz tą książkę. Myślę, że to jedna z ciekawszych książek o ekonomii. I będzie można ją wygrać za najciekawszy telefon. O, tak arbitralnie wybiorę dzisiaj najciekawszy telefon, może po audycji, i ta osoba dostanie książkę. Książka jest sponsorowana przez naszego sponsora książkowego, księgarnia warszawa.pl. I dosyć tego bredzenia. Dzisiaj to może przedstawimy gościa, będzie to jeden gość albo i będzie ich dwoje, jeszcze nie wiem do końca. W każdym razie powitajmy na pewno Karolinę, twórca, właściwie Karoliny i Tomka, to jest małżeństwo, którzy ostatnio podnoszą taką akcję, najpierw w internecie, a potem poza internetem, już wyszli poza internet, inicjatywę ustawodawczą 6-latki do przedszkola, mającej uratować 6-latki przed posłaniem ich do szkoły, przymusowo oczywiście. Oboje są również założycielami Stowarzyszenia Rzecznik Rodziców. Pewnie natrafiliście, bo my chyba informowaliśmy coś z tego, co pamiętam, o jakichś akcjach tego stowarzyszenia jakiś czas temu, oraz pomysłodawcy akcji Ratuj Malucha. Cześć, Karolina. Witam serdecznie. Jesteś z nami. Wszystko się zgadza. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, akcja Ratuj Maluchy, strona o tej samej nazwie, czyli www.rzecznikrodziców.pl i ratujmaluchy.pl. I tam są te rzeczywiście najbardziej aktualne informacje na temat działalności i stowarzyszenia, no i oczywiście akcji Ratuj Maluchy. Powiedz mi w zakresie to może o tej głównej takiej akcji, o której właściwie Wam najbardziej zależy, żeby ją nagłośnić, porozmawiamy chwilkę później. Ja bym się chciał najpierw dowiedzieć właściwie, ponieważ w 2009 roku założyliście to stowarzyszenie stosunkowo niedawno, Rzecznik Praw Rodziców. Powiedz mi po co? Myśmy byli zupełnie zwyczajnymi rodzicami, tak, którzy żyli sobie nie szkodząc nikomu i wychowując grzecznie dzieci, ale w pewnym momencie zorientowałam się, że moje dziecko ma dotknąć krzywda, że moje dziecko ma zostać skazane na można nazwać kozioł ofiarny, jakiejś w ogóle reformy, która była kompletnie odrealniona, tak, to znaczy, która opierała się na ambitnych założeniach, natomiast nie miała, że tak powiem, podstaw materialnych, tak, do tego, żeby być wprowadzana. I w chwili, kiedy sobie uświadomiłam, tak, że ktoś próbuje mnie tarować obietnicą darmowych podręczników, a jednocześnie chce skrzyczyć moje dziecko, no stwierdziliśmy z mężem, że musimy coś zrobić. No i założyliśmy właśnie stronę Ratuj Maluchy. Bo masz piątkę dzieci, tak? Z tego, co czytałem na stronie. Wtedy mieliśmy troje starte w drodze, dzisiaj mamy już pięcioro. Więc mamy, że tak powiem, cały czas motywację, powiedziałabym, rosnącą, bo te wszystkie nasze dzieci, można powiedzieć, są ofiarami tej reformy na dzień dzisiejszy. To powiedz mi, co zmieniała ta reforma w praktyce wtedy? Znaczy tak, bo wtedy na samym początku pani minister Hall wymyśliła, że od następnego roku szkolnego wszystkie dzieci 6-7-letnie miały iść do pierwszej klasy w podwójnym roczniku. I to miało być moje dziecko, tak? Więc myśmy, tak powiem, no, gdy uświadomiliśmy sobie, co nasze dziecko ma spotkać, bo ja jako nauczycielka niemieckiego w szkole widziałam po prostu, jak ta szkoła wygląda, tak? Co tam się dzieje, jaki tam jest potworny hałas, jaki tam jest huk, jaki tam jest w ogóle... Wchodziłam też często do gimnazjum, prawda, gdzie była też podstawówka. Ja no, odczuwałam to, że tak powiem, jako dorosła kobieta i wczuwałam się też te małe dzieci, które tam między tymi dryblasami, prawda, biegały jak takie właśnie zagubione króliki. I pomyślałam sobie, nie, no, na to się nie mogę zgodzić. To zupełnie jak gdyby... To będzie dla nich krzywda. Tym bardziej, że widziałam też moje dzieci w przedszkolu, tak, gdzie mają cudowną opiekę, gdzie się świetnie uczą, gdzie wszystko jest dostosowane do ich rozwoju, do ich emocji, do ich potrzeb, tak? No i od tego to się właściwie zaczęło. Tak krótko potem powstało, znaczy krótko, no tak jakoś po roku powstało stowarzyszenie, też fundacja. No i jakoś tak dalej działamy, teraz troszeczkę też rozszerzamy działalność na inne tematy, na kwestie w ogóle polityki prorodzinnej, a właściwie jej braku. Na kwestię ustawy przemocowej też, która jest bulwersująca. I różne inne ustawy, które są wprowadzane, a które niestety nie niosą za sobą tych pozytywów, o których się mówi dużo, tak? Znaczy, że ustawa żłobkowa miała rzekomo udostępnić żłobki, a w praktyce oznacza, że żłobki, które już istniały, podrożały. Więc no, tak my się trzymamy jako rodzice konkretów i o tych konkretach mówimy. A mówisz, że tam może państwo powinno mieć jakąkolwiek politykę prorodzinną? No, to uważam, że tak, no bo jeśli ja jako obywatel biorę na siebie ogromne zobowiązanie, tak, utrzymanie dziecka, no. Jakby muszę w tym momencie coś z siebie oddać, tak, temu dziecku, muszę poświęcić cały mój czas, muszę przedefiniować priorytety, muszę oddać mu wszystkie moje marzenia, tak? Wszystkie moje też plany, prawda, na tego dziecka, pieniądze, to wszystko jest po to, dzięki temu państwo ma nowego obywatela, który potem może pracować, prawda, też łożyć na państwo i tak dalej. Ja jestem traktowana przez państwo, no można powiedzieć jako taka podatkowa dojnokowa, tak? Bo z moich podatków utrzymuje się na przykład stadion, na którym ja ani razu w życiu nie będę, bo w ogóle mi to nie obchodzi, tak? No. Z moich podatków są robione drogi, które po pół roku się psują. I nie mam żadnej pomocy ze strony państwa, żadnego wsparcia. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że są mi odbierane pewne rzeczy, które do tej pory jako obywatel otrzymywałem, moje dzieci otrzymywały. Mam to na myśli przedszkola. W tej chwili to jest, mam wrażenie, dobro reglementowane, ograniczane. A ty posyłasz swoje dzieci do... Bo mówiłaś na początku, chciałam się dozapytać wcześniej, o tej różnicy mówiłaś pomiędzy przedszkolem a szkołą, że to jest taka przepaść, tak? Że to jest zupełnie jakby inny sposób polska szkoła traktowania. To jest dryl, to jest wymaganie. Nikt na Zachodzie nie wymaga od 6- czy 7-latka tego, żeby odebrał lekcje. W Polsce to jest standard. Na Zachodzie 6-latek właściwie nie nosi plecaka, bo wszystkie książki ma stacjonarne w szkole. W Polsce dzieci 6-7-letnie noszą takie ciężary, że w ogóle ledwo chodzą, tak? Natomiast przedszkola w Polsce, o dziwo, i to jest jeszcze jakaś pozytywna spuścizna PRL-u, są na bardzo wysokim poziomie. Te istniejące przedszkola, te, które jeszcze funkcjonują po tym tsunami, które je właściwie w dużej części kraju zlikwidowało, bo na początku naszej drogi ku demokracji przekazano przedszkola w ręce samorządów i samorządy w ramach oszczędności po prostu je likwidowały, więc z pierwszego miejsca upowszechnienia edukacji przedszkolnej jesteśmy dzisiaj na ostatnim miejscu. Mamy najmniejsze szkoły w Europie i najmniejszą ilość dzieci w tych przedszkolach. Ale mimo to te przedszkola, które pozostały, są na bardzo wysokim poziomie. To znaczy tam jest wspaniała opieka pedagogiczna, wspaniała opieka taka właśnie no, żywieniowa, tak? Taka opieka dla tych dzieci. Mhm. Niczego im tam nie brakuje, mają wszystko to, czego potrzebują i są też uczone, tak? To znaczy miały wspaniały program edukacji. W tej chwili to zostało oczywiście wzmocnione, ale do tej pory to był bardzo dobry program, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, o czym też mówili pedagodzy. A powiedz mi, czy wy jako stowarzyszenie, fundacja, czy rodzice zaangażowani w te akcje, czy wy dążycie do tego, żeby po pierwsze, o dwie rzeczy właściwie chcę zapytać, po pierwsze, żeby w takim razie znieść te wszystkie absurdalne ograniczenia co do zakładania nowych przedszkoli czy żłobków, ponieważ no ja, chyba, znaczy wiemy, tak, jakie trzeba spełnić normy, żeby w ogóle otworzyć budynek, który spełnia normy przechowywania tam dzieci według państwa. Nie, to nieprawda. Nieprawda? W tej chwili przedszkola można otworzyć w remizie strażackiej. Można utworzyć przedszkole na poddaszu szkoły albo na przykład w jakiejś kanciapie stróża. No właśnie, ja mam takie wrażenie, ponieważ ja się przeprowadziłem na nowe osiedle jakiś czas temu, rok temu bodajże, i właściwie widzę tutaj dwa rodzaje ogłoszeń. Po pierwsze, są to nowe okna. Nowa firma zakłada okna oraz przedszkola i żłobki wszędzie. Po prostu przedszkole na przedszkolu, czy dom malucha, czy jakkolwiek tego, klub malucha, jakkolwiek tego nie nazwać, po prostu przechowalnie dla dzieci mnożą się w oczach. Tego jest mnóstwo, ja dużo. Ja widziałam nawet całodobową przechowalnie dla dzieci. Całodobowa opieka nad dziećmi. No, czyli się, ale widziałam to na własne oczy. Czyli się normalizuje sytuacja, czyli o co chodzi właściwie? Skoro powstają nowe przedszkola. Wystarczy wyjechać za Warszawę, żeby się zorientować, że tam już sytuacja tak różowo nie wygląda. W Warszawie wielu rodziców stać na to, żeby zapłacić 800 zł za przedszkole, albo 1000 zł za żłobek, albo 2000 za żłobek. Natomiast no już kawałek za Warszawą rodziców na to nie stać. A przedszkola miejskiego czy gminnego nie ma. No ale coś muszą z tymi dziećmi zrobić. Znaczy, że jaką mają alternatywę? Dla tych dzieci tworzy się takie właśnie przechowalnie, nazywa się przedszkolem klasę w szkole, prawda, albo właśnie stróżówkę ciecia, za przeproszeniem. Tak właśnie tam się organizuje zdarówkę tak zwaną. I to jest przedszkole według Ministerstwa Edukacji. Otóż to nie jest przedszkole. Ale co ma do tego Ministerstwo Edukacji? Przecież to jest... Co ma do tego Ministerstwo Edukacji? Edukacji, to zobaczyć coś takiego. Jeśli chcemy założyć na przykład, nie wiem, stadninę koni, prawda, albo nie wiem, jeśli chcemy wybudować dom, prawda, albo cokolwiek, musimy spełnić pewne wymagania, pewne wymogi formalne, prawda? Otóż w przypadku przedszkola takich wymogów nie ma. Nie ma na przykład ilości przestrzeni na dziecko, albo tego, jaka wysokość ma być tego budynku. Po prostu może być cokolwiek, tak? Ale z tego, co ja pamiętam, to przez lata właśnie takie wymagania były i dzięki temu... Ale to dla żłobków, tak? I w tej chwili to nie jest dobre, dlatego że dziecko 20-tygodniowe, to jest właściwie, można to jest prawie noworodek, dopiero co wyczute z brzucha mamy, takie dziecko można umieścić gdziekolwiek, tak? Znaczy ono nie musi mieć zapewnionego wyjścia na spacer. Ilość metrów na kwadratowych na człowieka jest mniejsza niż w więzieniu, więc litości. Okej, okay. A to proszę mi powiedzieć w takim razie, czy mieszkania, w którym żyją te dzieci, one spełniają te normy, te żłobkowe wtedy? Czy w mieszkaniu jest wszystko według norm takich, jakie żłobki muszą się podporządkować nim? Ale nie rozumiem. Jest to w mieszkaniach prywatnych? Tak, no w mieszkaniach. No, czy te dzieci gdzieś mieszkają, tak, u rodziców i tak dalej. Czy wysokość parapetu, która, nie wiem, czy jest taka norma, wysokość parapetu, bo to jest przy sanepid wymaga przy na przykład w przechowywaniu żywności. Nie, ale tylko ogonem. No, zatem rodzice w domu, jakie mają warunki, takie mają, to jest ich sprawa, tak, to jest ich dziecko. Ale a w przedszkolach to nie jest ich dziecko już? Musi, tak powiem, dbać o pewne standardy, tak? Znaczy nie jestem w stanie zlustrować wszystkich mieszkań w Polsce, to nie jest standardy. Natomiast jeżeli państwo ma jakąś ofertę dla obywateli, to muszą być pewne standardy, tak? Nie organizujemy, nie wiem, sądu na przykład w chlewie, prawda? Albo, nie wiem, no wiadomo, tak? Okay. Są pewne standardy, pewne wymagania. Jeżeli mamy te standardy wobec supermarketów, wobec urzędów, tak? To tak samo muszą być pewne wymagania i standardy wobec miejsca, gdzie są najmłodsze dzieci, po prostu. I tyle. Nawet jeżeli to jest... A tych standardów nie ma. Proszę mi wierzyć, ich nie ma. Nawet jeżeli jest to prywatne przedszkole i są to prywatni rodzice i mają prywatne dziecko, to państwo musi to zorganizować. Ja nie mam pieniędzy. pieniądze, tak, to ja mogę mojemu dziecku zapewnić warunki a la Wersal, tak? Natomiast jeśli ja nie mam pieniędzy, natomiast moje dziecko ma obowiązek stawić się w przedszkolu, tak? A nie ma, nie ma obowiązku. Ma obowiązek? Bo ma obowiązek. Właśnie to jest cały problem, że jeśli ktoś chce, to wiadomo, to jest jego wybór. Natomiast w momencie, kiedy jest obowiązek, a właśnie od najbliższego września wszystkie pięciolatki, czyli dzieci z rocznika, z końca roku to będą 4,5-latki, mają obowiązek stawić się w przedszkolu. I teraz uwaga, w co trzeciej gminie w Polsce nie ma gminnego przedszkola, tak? I te dzieci w tych miejscowościach muszą stawić się na przykład w oddziale przy szkole, tak? Gdzie jest gimnazjum, gdzie jest cała podstawówka, gdzie jest hałas, brud, harmidor niedofinansowany, i tak mogłabym swoje litanie problemów wymieniać przez długi czas. I rodzice nie mają możliwości odwołania się od tego obowiązku, bo na trudno jest odwoływać się obowiązek edukacji przedszkolnej. O ile jest łatwiej odroczyć dziecko, które ma i te szkoły, tak, no bo tutaj wystarczy opinia poradni psychologiczno-pedagogiczny, o tyle odroczyć dziecko, co pójście do przedszkola jest bardzo trudno, bo to właściwie by sugerowało, że dziecko jest jakieś upośledzone. Bo właśnie problemem jest to, że ministerstwo nie wyznaczyło standardów opieki nad tymi dziećmi, tak? I nazywać można przedszkolem, no to po prostu, jak powiedziałam, kancapę stróża, tak? Który samorząd zorganizował oddział dla pięciolatków. Czyli tu jest pies pogrzebany, że po prostu teraz każde dziecko musi tam być, a tych miejsc nie ma po prostu i przeciwko temu protestujecie. Tak, tych miejsc nie ma i ich nie będzie, dlatego że samorządy robią wszystko, żeby ciąć koszty. I to nie jest tak, że dzięki temu, że ministerstwo ogłosiło obowiązek, samorządy nagle zaczęły na CITO budować przedszkola, prawda, i wszystko robić pięknie, żeby te dzieci gdzieś przyjąć. Nie, to jest wszystko po prostu robione na siłę. Zwiększa się liczebność grup w przedszkolach, wyrzuca się przedszkolaki z przedszkoli właśnie do szkół, żeby w ogóle jakkolwiek zapewnić miejsce tym młodszym dzieciom też. I to jest wszystko kosztem dzieci, tak? Do tego dochodzi obowiązek edukacji sześciolatków. Za rok do szkół mają trafić, no właściwie dwa roczniki znowu, bo to mają być wszystkie dzieci z rocznika 2005, i te, które nie poszły wcześniej do szkoły z rocznika 2006. I te dzieci mają być znowu w jakichś takich też ekstremalnych warunkach, bo wiadomo, że nikt nagle na jeden rok nie rozdmucha szkół, prawda, żeby się powiększyły. Nikt nie zatrudni nowych nauczycieli, bo się to nie opłaca. Więc to będą przeładowane klasy, nauka zmianowa, prawda, i tłok w całym systemie edukacji, czyli od egzaminów, prawda, do gimnazjum, to egzaminy na studia, tak? Będą po prostu przez całą edukację trudniej niż wszystkie inne. A co grozi rodzicowi, który nie pośle swojego dziecka do przedszkola w wieku 5 lat? No jeśli nie pośle dziecka do przedszkola w wieku 5 lat, no to będzie miał problem, dlatego że oczywiście w najbliższym roku jest szansa, że urzędnicy nie wyradzą się z wysyłaniem pogróżek, tak? Ale zaraz za chwilę już to nie będzie łatwiej, tak? I po prostu może dostać jakąś karę, prawda, jakiś mandat, czy to co tam. Właśnie, to jest obowiązek. No właśnie, ale to jest w tej chwili realne na zasadzie tego, że nie wiem, że człowiek się spóźni z deklaracją PIT i wtedy dostaje z automatu karę kilka tysięcy złotych, czy jest to takie wirtualne zagrożenie na razie, że jak. Nie, no wiadomo, że jeśli chodzi o pieniądze, państwo jest bardzo, bardzo skrupulatne, a jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to aż tak skrupulatne na pewno nie jest, tak? Natomiast jest obowiązek edukacji pięciolatków i rodzic, który się z tego obowiązku nie wywiązuje, może mieć problemy. My to radzamy rodzicom, którzy właśnie w swoich miejscowościach nie mają warunków do tego, żeby to dziecko do tej szkoły wysłać, bo po prostu, przepraszam, ja mojego pięciolatka nie wysłałabym do takiego gimnazjum podstawówki, prawda? Bo jest to kłopot moje dziecko i nie chcę go skrzywdzić. Więc ja tym rodzicom po prostu mówię, żeby wystąpili o nauczanie domowe. To jest dosyć czasochłonna procedura, problematyczna, no ale jakoś trzeba sobie radzić, tak? Gorzej, jeśli rodzice pracują i muszą to dziecko gdzieś umieścić, bo chcą wrócić do pracy, no to wtedy mają po prostu naprawdę problem. W przypadku pięciolatków też wchodzi w rachubę w nauczanie domowe? Tak. Bo z tego co. Okej, a to jakoś się w takim razie. Bo w przypadku starszych dzieci to jakoś się egzaminuje potem to dziecko, czy ono się wciąż nauczyło tego, co miałoby się nauczyć w szkole. To pięciolatka też się. Ja to odsyłam rodziców na stronę stowarzyszeń, które zajmują się już stricte edukacją domową. My zajmujemy się reformą jako taką, która ma, że tak powiem, no nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby wszyscy rodzice przestawili się na edukację domową, tak? To jest droga dla jakiejś elity, no. Jednak większość rodziców nie jest w stanie sobie zafundować takiego luksusu. Okej, to powiedz w takim razie, to już konkretnie w takim razie, co robicie, żeby w takim razie naprawić tę sytuację w tym momencie? My działamy od 2009 roku, nagłaśniamy, tak powiem, rzeczywistość, problemy, które napotykamy na co dzień, tak? Czyli, że dziecko sześciolatnie nie jest w stanie samo sobie poradzić na stołówce, gdzie musi nawet przenieść talerz z gorącą zupą do stolika, prawda? Że dziecko sześciolatnie nie poradzi sobie takiej szatni, jak po prostu jak ciąg klatek, gdzie ma właśnie od klasy zero do gimnazjalistów, prawda? Dwa razy więksi, silniejsi i bardziej wulgarni, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Z problemów jest multum. Do tego dochodzi bardzo problematyczna podstawa programowa, która obniżono wiek szkolny, ale nie obniżono wymagań. To znaczy od sześciolatka wymaga się dzisiaj tego, czego nie wymagało się nawet od siedmiolatka przed reformą. To znaczy sześciolatek ma po pierwsze się kaligrafować, ma czytać lektury. A w poprzedniej podstawie programowej pierwsze wymagania stawiono dopiero po trzeciej klasie szkoły podstawowej. Czyli wrzucono na tego malucha naprawdę program, można powiedzieć, z dwóch lat, tak? Bo i program zerówki dotychczasowej, i dotychczasowej pierwszej klasy. Pierwszy semestr to jest taka zabawa, można powiedzieć, bo jest powtórka alfabetu, a potem już są po prostu kaligrafia, już zabawa się kończy w drugim semestrze. Więc niektórzy rodzice myślą sobie, że no, na początku jest fajnie i wszystko się dobrze bawi, ale potem zauważają, że bez odrabiania prac domowych z dzieckiem codziennie wieczorami po prostu się tej klasy zaliczyć nie da. I o tym wszystkim mówimy od lat, tak? Od trzech lat już. Czyli, czyli w takim razie uczy się dzieci kaligrafować w czasach, kiedy 95% korespondencji to jest pisanie na klawiaturze, tak? No tak, ale dzieci muszą się nauczyć pisać. No jednak pisać, a kaligrafować to nie to samo. Ale wracając do tego, co robimy. Myśmy bardzo dużo pracy wykonali przez te trzy lata. Myśmy rodzice, tak? Pisali do posłów. Odmailowali wszystkich posłów setkami maili, prosząc o to, żeby nie głosowali za ustawą o sześciolatkach. Ustawa przyszła na koniec 8 głosami. Myśmy przekonali prezydenta do weta. To weto zostało właśnie tymi 8 głosami odrzucone. Od początku krytykowaliśmy podstawę programową. Mówiliśmy o tym też, nauczyciele o tym mówili, tak, że ta się do niczego nie nadaje. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy tak naprawdę zakładnikami wydawnictw, bo my rodzice musimy zapłacić za wymianę wszystkich podręczników, to znaczy te stare podręczniki na makulaturę, a my z własnej kieszeni musimy kupić nowe podręczniki do całego cyklu edukacji, bo wszystkie pozostałe, te, które były do tej pory, już przestają być aktualne. Nasze dzieci miały mieć darmowe podręczniki do kobiecych ministerstw, ale się okazało, że to oczywiście tylko taki wadik był. I to jest to, co żeśmy robili przez te lata. Różne inicjatywy były, różne wielce, prawda, manifestacje pod Ministerstwem Edukacji. Zawsze mówiliśmy o faktach, o konkretach. Nigdy nie żądaliśmy remisji niczyjej, ani nie atakowaliśmy personalnie, tylko mówiliśmy o pewnych działaniach, o pewnych decyzjach, które są krzywdzące dla dzieci. I co z tym słynnym obywatelskim projektem ustawy? Tak, i w tej chwili nadszedł moment, kiedy już wyczerpały się takie działania, nazwijmy to właśnie w internecie, prawda, czy takie bardziej wirtualne, nazwijmy to. W tej chwili poprosiliśmy rodziców, żeby zaczęli zbierać podpisy obręczne pod ustawą, którą przygotowaliśmy wspólnie z prawnikami. I rzeczywiście rodzice zaczęli te podpisy zbierać. Myśmy nawet, można powiedzieć, na początku nie wierzyli w to, że ta akcja zaskoczy, bo wydawało nam się, że wszyscy mają dosyć tematu, ale okazuje się, że nie, że rodzice, szczególnie tych dzieci z rocznika 2006 i dzieci młodszych z kolejnych roczników, po prostu nie zgadzają się na tą reformę. I to są ludzie z naprawdę olbrzymim zapałem społecznym, którzy robią po prostu wszystko i naprawdę są niesamowici. Zbierają podpisy na wszystkie możliwe sposoby i przysyłają je do nas. Dzisiaj przyszło 6,5 tysiąca podpisów, to jest rekord. A ile już macie? Słucham? A ile już macie podpisów? No dzisiaj przekroczyliśmy 50 tysięcy. Czyli połowa, pół metek. Tak, ale myślimy, że tej ostatniej prostej będzie przychodziło tych podpisów więcej, bo tak to zwykle bywa, że ta data ostateczna motywuje do tego, żeby się sprężyć i te podpisy zbierać. I można taką deklarację podpisać i wysłać. Wszystko jest opisane na stronie ratujmaluchy.pl. Rzecznik rodziców.pl. Znaczy, to jest bardzo proste. Wystarczy pobrać formularz, który ma dosyć specyficzny tytuł, ale to nie od nas zależy, dlatego że taki jest tytuł ustawy wyjściowej, którą my chcemy zlikwidować, znieść, tak? A więc to jest ustawa o sześciolatkach, tak dalej. To jest dosyć śmieszny tytuł, ale niestety tak to wygląda i tak ten tytuł musi być. Na tym formularzu jest też podany adres komitetu, czyli Legionowo Kazimierza Wielkiego 31 czy 41. I na ten adres trzeba wysłać zapełnione listy, właśnie dane, imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis. bez któregoś z tych punktów ten głos jest nieważny, więc prosimy, żeby się zastanowić, czy na pewno popieramy tą inicjatywę, czy nie, zanim się zaczniemy podpisywać, bo potem trzeba wykreślać, prawda, jak ktoś na przykład nie złoży PESEL-u, prawda, albo adresu nie wpisze, to już ten głos jest nieważny. I ta ustawa znosi tą ustawę, która została wprowadzona wcześniej, nic więcej, tak? Tyle. Po prostu przywraca status quo. Ona zakłada po pierwsze, powrót do obowiązku edukacji dla siedmiolatków, tak? Czyli to było do tej pory. Do tej pory obowiązkiem edukacji objęte były siedmiolatki, a nie sześciolatki. Po drugie, znosi obowiązek edukacji pięciolatków, dlatego że no nie ma warunków, żeby te dzieci obejmować obowiązkiem. Po trzecie, zakłada ograniczenie możliwości likwidacji szkół małych, bo ustawa z 2009 roku umożliwiła samorządom przekazywanie właśnie takich małych placówek do 70 uczniów, czy to jakimś stowarzyszeniom, czy po prostu jakimś, nie wiem, lokalnym firmom. I to spowodowało, że przez 2 lata zamknięto blisko 1000 szkół. No to jest naprawdę takie właśnie edukacyjne tsunami, można powiedzieć, tak? Małe miejscowości, w których szkoła była no takim centrum kultury, można powiedzieć, tracą to swoje centrum. Te szkoły są zamykane no z powodów po prostu ekonomicznych. Kolejny problem to jest kwestia zmniejszenia kompetencji kuratoriów. Pani minister Hall odebrała rodzicom możliwość odwoływania się od decyzji samorządu. To znaczy, wyszła z takiego założenia, że jeśli samorząd prowadzi szkołę, to też samorząd jest odpowiedzialny za to, jak ona funkcjonuje i nie potrzebuje nad sobą nadzoru kuratorium. No równie dobrze można by było zlikwidować sanepid, no bo przecież wiadomo, że restaurator sam jest odpowiedzialny za to, co komu podaje do jedzenia, prawda, i sam powinien pilnować porządku w kuchni, prawda? No w wielu krajach tak jest właśnie. No a jednak, prawda, no bo przecież powinien dbać o klientów, prawda, to jest jego interes. A jednak jakoś, nie wiem, sanepidu póki co nikt nie likwiduje, natomiast likwidowane są kompetencje kuratorium i w tej chwili jest tak, że jak rodzice w jakiejś miejscowości jest zamykana szkoła, to rodzice właściwie nie mają się do kogo odwołać od tej decyzji, bo kuratoria straciły możliwość wetowania takich decyzji samorządu. I kolejna sprawa to jest kwestia objęcia subwencją edukacji przedszkolnej. To jest nasza tamte wszystkie punkty, o których mówiłam, to jest odwrócenie zapisów reformy pani minister Hall z 2009 roku. Natomiast kwestia subwencji oświatowej na przedszkola to jest taki nasz dodatek do tej ustawy, dlatego że uważamy, że edukacja przedszkolna potrzebuje wsparcia ze strony państwa. Dlatego to jest naprawdę bardzo ważny etap edukacji i nie wolno go ignorować. I wrzucanie go na karb samorządów spowoduje, że właśnie samorządy ograniczają liczbę miejsc w przedszkolach, bo po prostu to jest dla nich za drogie. A teraz A teraz przedszkola nie dostają dotacji? Nie, przedszkola są finansowane przez rodziców i przez samorząd. Czyli jeśli samorząd na przykład jest biedny, to w tej miejscowości nie ma przedszkoli. Natomiast gdyby za każdym przedszkolakiem szły pieniądze dla budżetu gminy, to automatycznie tych miejsc w przedszkolach by było więcej. Niedawno powstało jakaś tam większa ilość przedszkoli za pieniądze unijne, tylko że te przedszkola są już w tej chwili zamykane, bo pieniądze z Unii się kończą, tak, na takie cele. I szkoda by było zmarnować chociażby tego promila tych przedszkoli, które powstały po tych akcjach właśnie z funduszami z Unii Europejskiej. Bez subwencji na przedszkola, no niestety, ale dalej będziemy mieli taką, można powiedzieć, edukacyjną zapaść, jeśli chodzi o edukację przedszkolną. Nawet zapewnienie obowiązku edukacji pięciolatków nie poprawi sytuacji. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście przedszkole jest deficytowe, czyli nie wyrabia samo na siebie, nie wiem, rodzice nie potrafią sfinansować jego działania, ponieważ no jakby posiadając dziecko, trzeba się liczyć z wydatkami na to, że ktoś musi z tym dzieckiem być i ktoś musi się nim opiekować. Także ci rodzice, którzy no, mają lepszą sytuację demograficzną, to mają babcie i dziadków, którzy nie mają nic do roboty i oni mogą siedzieć z tymi dziećmi rzeczywiście cały dzień. Ci, którzy mają rodziców pracujących, no to muszą sobie jakoś inaczej poradzić i radzą sobie w wszelakie sposoby. Po prostu nie decyduje się na dziecko w Polsce, tak? Albo wjeżdża do Wielkiej Brytanii, tam rodzą dzieci, bo tam jest polityka prorodzinna nawet na takim poziomie, tak? A u nas to no, niestety... Ale o to chodzi bieda, no. Okej, ale czy nie jest dobrym pomysłem, że jeżeli, nie wiem, jeżeli jakiś jakaś, jakby to powiedzieć, jednostka jest deficytowa, czyli jej nie stać na jakieś wydatki, to żeby, nie wiem, nie dopłacać do niej, bo to dlaczego rodzic, powiedzmy sobie, z Warszawy, z Krakowa, z Lublina, z Białegostoku, czy z jakiegoś mniejszego miasta, może człowiek po prostu ma finansować dziecko innego rodzica, którego nie stać na to, żeby jego przedszkole funkcjonowało w taki sposób, w jaki funkcjonuje, bo go po prostu na to nie stać. No dobrze, ale w takim razie w ogóle zbudujmy w konstytucji zapis o bezpłatnej edukacji, tak? Bo w naszej konstytucji zapis, że edukacja jest bezpłatna. To po pierwsze. Mhm. A po drugie, ja jako podatnik, matka piątki dzieci, ja płacę podatki. Naprawdę, to bardzo wysokie. Jak policzę VAT, który ja miesięcznie płacę, to naprawdę włosy są dęba. Z jakiej racji ja z moich podatków płacę za emeryturę 34-latka. Proszę mi powiedzieć, według jakiej logiki ja za to płacę, proszę mi powiedzieć. No to może w takim razie, idąc właśnie tą logiką, powinniśmy w tym projekcie zapisać nie dofinansowanie przedszkoli, tylko w obniżenie opodatkowania. Na przykład, w tym momencie tak z głowy daję propozycję, ulga na dziecko, tak? I w tej chwili jest już ulga na dziecko, wiem, bo sam z niej korzystam, podatkowa, ale... Ale nie będzie z niej korzystał po wyborach, dlatego że ministerstwo, ja mam takie przecieki, można powiedzieć, z kręgów rządowych, że ta ulga zostanie zlikwidowana. Proszę mi wierzyć, w Polsce sytuacja rodziców jest po prostu dramatyczna, tak? My jesteśmy po prostu wysysani podatkowo ze wszystkie możliwe sposoby, tak? Ulga podatkowa nie załatwia sprawy, bo to jest tylko mała pomoc, naprawdę. No to zależy, jak duża ulga. To w ustawie można zapisać dowolną ulgę, można ją zwiększyć 10-krotnie na przykład. Ale pan ze mną rozmawia, jak ja bym była politykiem. Ja jestem tylko zwykłym społecznikiem i nie mam wpływu na to, jak funkcjonuje nasze państwo. Ja tylko nazywam pewne problemy, tak, z którymi się borykamy i robię to, co mi się wydaje słuszne, tak? Uważam, że dziecko powinno mieć prawo do edukacji przedszkolnej, bo to jest bardzo dobre dla dzieci. Jeśli taka jest możliwość, to powinny, jeśli rodzice chcą tego, to dzieci powinny mieć prawo do edukacji przedszkolnej, po prostu. A w Polsce tego nie mają, tak? I to nie jest dobre. Proszę nie mówić, że się nie znacie na prawie, ponieważ złożyliście właśnie, czyli chcecie złożyć projekt ustawy. Ja nie będę teraz zwracała do góry nogami, tak powiem, funduszy państwa, bo nie jestem do tego kompetentna, ani w ogóle nie ze mną rozmowa o tym, tak? Ja po prostu uważam, że dzieci, że inaczej, mówienie o edukacji, tak, i próba, że tak powiem, jakichś reform, tak, powinna się zacząć właśnie od tego, czyli od poprawy dostępności edukacji przedszkolnej. Mhm. Tymczasem u nas, zamiast wesprzeć ten taki naprawdę fajnie działający segment naszej edukacji, czyli przedszkola, Ministerstwo Edukacji skraca edukacji rok. Nasze dzieci będą kończyły rok wcześniej szkołę i dzięki temu szybciej wejdą na rynek pracy, szybciej będą płaciły podatki. Ja się na to nie zgadzam po prostu, tak? Bo to nie jest żadna korzyść dla mojego dziecka, po prostu. Okej, zaczynamy odbierać powoli telefony. Słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych, w którym poruszamy tematy trudne, takie dosyć nietypowe i myślę, że w sposób taki, który daje do myślenia. Dzisiaj naszym gościem jest Karolina Lebanowska, założycielka Fundacji Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców oraz jeden z pomysłodawców zapewne akcji Ratuj Malucha i inicjatywy ustawodawczej 6-latki do przedszkola, które mają uratować 5- i 6-latki przed posłaniem ich do szkoły lub na przymusową edukację do przedszkola. Dobra, także dzwońcie. Wiem, że dzwonicie już okienka migają tutaj strasznie. Także zaczynamy powoli odbierać słuchaczy. Witaj, jesteś na antenie. Jak ci na imię? Halo, Tomek z Niemiec dzwoni. Cześć, Tomku. Co masz nam do powiedzenia? No, napisałem się trochę na to. Ale warto było. Witam tą panią, która jest gościem dzisiaj. Ja chciałem zapytać tą panią o parę rzeczy, mianowicie na samym początku, nie wiem, czy ona mnie słyszy? Słyszę doskonale. Tak, słyszę pana, witam, Karolina Lebanowska. Witam, Tomek Jaworski. To krótko, dawaj. Chciałem zapytać panią o taką rzecz, pani powiedziała na samym początku, że pani się czuje jak taka krowa do dojenia w związku z tym, że wychowuje pani przyszłych podatników. Znaczy, ja to rozumiem pani postawę, tylko nie rozumiem, bo dla mnie to jest niekonsekwentne to, co pani powiedziała dalej. Mianowicie, mówi pani, że co panią obchodzą stadiony, na które pani w podatkach płaci, co panią obchodzą drogi, na które pani płaci w podatkach. Nie powiedziałam, że mnie nie obchodzą, tylko powiedziałam, że te drogi są budowane, a potem się okazuje, że nie działają, bo są zepsute, tak? Po pół roku albo... Tak, ale powiedziała pani, że stadiony są budowane i to też jest z pani podatków, a pani z tych stadionów nie korzysta, tak czy nie? Nie korzystam, w żadnym wypadku nie korzystam. Moi no więc nie korzystają. Właśnie powiedziała pani o tym, dlatego mówię, odwołuję się do tego, co pani powiedziała. No będzie można to odsłuchać, co pani mówiła wcześniej. Termokradzie. Moje pytanie jest takie. Dawaj tam. Jeżeli pani mówi w ten sposób, że pani pieniądze idą na te stadiony, które panią tak naprawdę nie interesują, to co ma powiedzieć na przykład, bo panią interesują na przykład inwestycje związane z dziećmi. Ja sam mam dziecko, więc powiedzmy zaliczam się do podobnej grupy jak pani, ale nie zgadzam się kompletnie. Dlatego, że panią jak gdyby interesują te inwestycje na dzieci. Ale co ma powiedzieć na przykład kibic, który jest bezdzietny, pracuje normalnie na etacie czy gdzieś tam i płaci podatki. Co on ma powiedzieć? Że co? Jego nie interesują... Powiem panu tak. Że jego nie interesują przedszkola, ale proszę, posłuchać, już panu mówię. Ten człowiek na 90% do przedszkola uczęszczał i podatnicy się na jego przedszkole zrzucali, tak? No ale jakie to ma znaczenie? My rozmawiamy o... bądźmy konsekwentni. Ten człowiek chodził do przedszkola, bo w latach 90. przedszkola były, tak? No ale przepraszam bardzo. Pan to nie uważa pan tego za logiczne? Ale moment, to możemy tym samym tropem pójść i powiedzieć, no to zróbmy bezpłatne studia, dlatego że co? Że każdy mniej więcej chodził na studia? No bez przesady. No umówmy się, po prostu musi być jakaś logika. Czyli rozumiem, czyli musimy po prostu odcinamy się od tego, co było, tak? I na przykład ogłaszamy, od dzisiaj nie ma emerytur, tak? Okej, spoko, ale, dobrze. Moment. Ja emerytury tak nie będę miał. Nie, ale rozmawiamy o dniu dzisiejszym, tak? Rozmawiamy tak. O dniu dzisiejszym. Pani mówi, że... Czyli panu na raz, to co było nie ma znaczenia, to co będzie nie ma znaczenia, tak? Ja my się dzisiaj rzucamy na stadionę dla tego pana, bo on ma taką ochotę. No okej, dobrze, no. Tylko dlatego nie rzucamy się na przedszkola. To nie ma w tym logiki, no po prostu ja nie ma. Ja tego nie powiedziałem. A po drugie, a być może jest na przykład jakiś kibic stadionowy, który jest bezdzietny i który nie chodził do przedszkola i co? I on na przykład ma płacić na pani dzieci do przedszkola? Co to jest za logika? No bez przesady. Ja mam propozycję. W ogóle zlikwidujmy w ogóle państwo i wtedy w ogóle nie będziemy mieli żadnych problemów. Każdy będzie, tak powiem, na siebie pracował, dla siebie na swoje konto odkładał i wszyscy będą szczęśliwi. No okej, no dobrze, zlikwidujmy państwo. To jest jedyna odpowiedź w tym momencie, no. Niech pani się zachowa jak dorosły człowiek i po prostu... No ale ja właśnie próbuję argumentować... Pan argumentuje się... Nie, lecz. Pani spada z jednej skrajności w drugą skrajność. Ja nie będę dyskutował na temat anarchizmu, minarchizmu i tego typu poglądów, bo to nie jest dyskusja na ten temat, ale po prostu brakuje mi konsekwencji w tym, co pani mówi. No to panu też niestety muszę zarzucić brak konsekwencji, no niestety. Albo to, w jedną stronę musimy pójść, no. Okay. Nie może być tak, że zainwestujemy pieniądze w stadiony, a nie inwestujemy w przedszkola. No po prostu takie może być. Trzeba jakoś równomiernie te środki rozkładać. Halo? Dzięki ci wielkie, Tomku. Odbierzmy kolejnego słuchacza. Wimes jest z nami. Cześć, Wimes. Witam. Pani Karolina, ja mam takie pytanie. A może byśmy poszli krok dalej i dali większą władzę rodzicom, to znaczy całkowitą decyzję o tym, kiedy należałoby dziecko posłać do szkoły, czy należałoby posłać do szkoły, jakiej szkoły? Bo jak pani mówi, że żłobki mają niski standard, no to jakby były niższe podatki i rodzice mieliby pieniądze na wybór żłobka, no to wiadomo, że pani nie wybrałaby żłobka, które zostało zrobione, przerobione z dyżurki. No nie wiem, ja tak uważam, że no to jakąś większą władzę dla rodziców, bo mi się wydaje, że rodzice wiedzą, co robią. Wiedzą, co robią, tylko że często po prostu nie mają wyboru, tak? Bo co innego w Warszawie, gdzie wybór naprawdę jest bardzo duży, chociaż oczywiście miejsc w przedszkolach publicznych też brakuje, natomiast poza Warszawą, no niestety, nie oszukujmy się, tam wyboru żadnego nie ma, tak? I nie ma ani przedszkoli, ani żłobków, a szkoła jest czasami 20 kilometrów od miejsca zamieszkania dziecka. No i no, o czym my mówimy, tak? Musimy też pamiętać o tych ludziach. No to pani Karolino, jeżeli pani mówi, że państwowe szkoły nie działają poza Warszawą, to może spróbować czegoś innego. Dlaczego? Czyli no właśnie tak jak pani się oburzyła na to państwo minimum, ale może to państwo minimum byłoby dobre. Jakie jeszcze raz, jakie państwo? Nie słyszałam. Państwo minimalne. Czyli państwo minimalne, ale wie pan, to są trochę dyskusje, mam wrażenie, na wyższym poziomie abstrakcji. a ja jednak wolałabym się trzymać pewnych konkretów, tak? Znaczy dzisiaj mamy pewien realny problem i zanim tak powiem, odwrócimy wszystko zupełnie na odwrót, to sobie pan, no. Dzisiaj mamy pewne konkretne sytuacje i pewne konkretne problemy małych dzieci, no, które są krzywdzące przez tą reformę. Sytuacja. Czy nie lepiej, nie uważa pani, że lepiej byłoby dać rodzicowi dziecka całkowitą wolność wyboru, kiedy to dziecko posyła do szkoły? Nawet, nie wiem, przy takiej umowie społecznej, że dziecko osiąga 9 lat i musi być w szkole. Jakiejś. Wie pan co, to są rozważania naprawdę trudne, dlatego że jedni powiedzą, że to rodzice decydują do, nie wiem, mogą w ogóle dziecka do szkoły nie posyłać, tak? Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo kontrowersyjne i nie wydaje mi się to dobre. Natomiast dziecko 6-letnie jest według pedagogów i psychologów określane jako dziecko w wieku przedszkolnym. To znaczy do 6 lat jest wiek przedszkolny. A od 7 lat zaczyna się wiek nazywany przez pedagogikę jako wiek szkolny, więc no może trzymajmy się też jakiejś wiedzy, prawda, merytorycznej, tak? I oczywiście tutaj nie ma nigdy sztywnych ram, bo wiadomo, że są dzieci 7-letnie, które też jeszcze nie mają gotowości szkolnej, ale jednak jakąś średnią można z tego wyciągnąć, tak? Większość dzieci 7-letnich no jakoś sobie w tej szkole radzi, tak? Natomiast większość 6-latków raczej nie będzie sobie radziła w szkole, którą mamy dzisiaj i z podstawą programową, którą mamy dzisiaj. No i tyle. Okay. Dzięki Ci wielkie, Fimes. To był w kontestacji. To może ja się tutaj wtrącę w środek. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda rzeczywiście w innych krajach, ponieważ jest to wiedza no, dosyć abstrakcyjna dla ludzi. Właściwie jak sobie inne kraje radzą, niekoniecznie europejskie, chociaż też, nie wiem na temat jakich masz jakby wiedzę. Jak wygląda edukacja jakby ta przedszkolna i szkolna w jakich krajach, które możesz przytoczyć? Ja chodziłam do pierwszej klasy w Hamburgu, w Niemczech. Mhm. To było ponad 20 lat temu. I była to, no można powiedzieć, to była szkoła, tak? To się nazywało szkoła, ale to były warunki, można powiedzieć, przedszkolne. Nauczyciel nie zadawał żadnych prac domowych, nie było jakichś takich wymagań, takich jakichś właśnie klasówek, coś takiego, no w ogóle czegoś takiego nie było. To było bardzo, bardzo sympatyczne miejsce. Ja po powrocie do Polski już w Warszawie, no przeżyłam, można powiedzieć, szok, a byłam, szłam do szkoły tam w Niemczech jako 7-latek i ten szok przeżyłam w Polsce jako 8-latek, tak? Bo zobaczyłam, prawda, mundurki, szatnię, która była przerażająca dla dziecka takiego małego, tak? Mhm. Wymagania, klasówki, ciężki plecak, to wszystko mi jakoś zupełnie było zaskakujące dla mnie po tym doświadczeniu szkoły niemieckiej. Dzieci na zachodzie rzeczywiście chodzą do szkoły często w wieku lat 6, natomiast to nie jest edukacja stricte szkolna, tak? Znaczy to się nazywa school czy tam szule, tak? Natomiast to nie jest szkoła, tylko to jest, można powiedzieć, takie nasze polskie przedszkole. Za to w Finlandii na przykład do szkół idą 7-latki i Finlandia ma najwyższe wyniki edukacyjne w tych takich badaniach PISA. Najlepsze efekty edukacyjne osiąga. Czyli im później, tym lepiej de facto. Nie, po prostu trzeba znaleźć dobry moment, tak? W Wielkiej Brytanii do szkół idą, można powiedzieć, prawie 5-latki. I tam rzeczywiście te dzieci są, tak można powiedzieć, no krótko trzymane, tak? Szczególnie w tych państwowych szkołach. Wiele rodziców do nas sami się kontaktowało. Mhm. Wysyła dzieci do szkół katolickich, w których jest lepsza opieka nad tymi dziećmi, ale to już taka dygresja. Mhm. Tam jest w ogóle krótki okres edukacji, w tej chwili ma być wydłużany. Ale tak czy inaczej, tam jest inne podejście w ogóle do dzieci, tak? Znaczy oni mają jakieś takie jeszcze postindustrialne, można powiedzieć, stosunek do dziecka. Mianowicie oni jeszcze niedawno tam te dzieci zatrudniali w fabrykach, tak? Na początku ubiegłego wieku. Dzieci pracowały w kopalniach, prawda, jako wyrobnicy po prostu, tania siła robocza. I tam ta edukacja wczesna była dla tych dzieci, można powiedzieć, takim ratunkiem, tak? Od tej ciężkiej, katolicznej pracy. I tak już zostało. Natomiast fakty są takie, że to dzieciństwo w Wielkiej Brytanii, no nie ma, te dzieci nie mają czasu, żeby się, że tak powiem, wyżyć, tak? Żeby to dzieciństwo swoje wyhasać. I no niestety, ale mają bardzo, bardzo duży poziom agresji w tych szkołach. To jest też potwierdzone, to nie jest tak, że ja to sobie mówię z głowy. W Wielkiej Brytanii. Jest bardzo wysoki poziom ciąż wśród nastolatek, prawda? Mhm. To też jest problem całego społeczeństwa, bo całe społeczeństwo ponosi konsekwencje tego, tak? No i nawet były takie badania przeprowadzone przez Cambridge, że to nie jest dobre, żeby pięciolatki były w tym systemie szkolnym. Oni tam rzeczywiście mają zeszyty, mają plecaki, chodzą w mundurkach i często to jest tak, że dziecko w mundurku ma jednocześnie pieluchę, tak? Bo te tam 4,5-latki po prostu jeszcze nie potrafią sobie z tym radzić. No i tak to wygląda w Wielkiej Brytanii. No nie ma sensu się na nich wzorować po prostu. Lepiej się wzorować na Finlandii, która ma dużo lepsze wyniki, tak? A w Polsce, jeżeli chodzi o przedszkola, jak to jest? Znaczy, jak jest z tymi wymaganiami, jeżeli chodzi o... Jest coś takiego jak narzucony program w przedszkola, czy coś w tym rodzaju? Czy jest tylko kwestia odpowiedniej kadry? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wymagania takiego? Jeżeli ktoś by chciał założyć sobie teraz przedszkole, to oprócz tego, mówi pan o Polsce? Mówię o Polsce, tak. Oprócz tych wszystkich tam wymagań, tam, nie wiem, tych parapetowych w cudzysłowie, to jeżeli chodzi o sam program nauczania, czyli są jakieś wymagania odgórne, które trzeba spełnić w każdym przedszkolu, prywatnym czy państwowym? Tak. Dziecko pięcioletnie musi zrealizować 5 godzin dziennie podstawy programowej. No i to jest dosyć ciekawe, dlatego że do tej pory do tak zwanych zerówek, tak, czyli tej edukacji obowiązkowej uczęszczały sześciolatki właśnie i miały taki program, który zakładał naukę liter, prawda, który zakładał poznawanie alfabetu, tam dzieci trochę już flaszków robiły. Mhm. I idąc do pierwszej klasy już bardzo często umiały czytać, bo to czytanie przyswajały sobie właśnie za pomocą takimi technikami naprawdę fajnymi i nie wiem, ja widziałam moje dziecko, które uczyło się czytać tańcząc, tak? I rzeczywiście idąc do pierwszej klasy ona już umiała czytać. Natomiast nowa podstawa programowa założyła, że w zerówkach tak zwanych, tak? Czyli właściwie no, teraz to nie są zerówki, tylko te oddziały przedszkolne, są tylko dzieci pięcioletnie, a wszystkie sześciolatki są już w pierwszej klasie. I nie przygotowano programu przejściowego na ten czas, kiedy rodzice mają wybór. I w ostatnich 3 latach większość dzieci sześcioletnich pozostała w zerówkach, tak? Czy to w przedszkolach, czy to w tych zerówkach szkolnych. No to chyba dobrze. To jest ciekawe, bo program pierwszej klasy jest bardzo trudny według nowej podstawy programowej, natomiast ten program dla pięciolatków jest z kolei zbyt łatwy dla sześciolatka. Tam nie ma właściwie nauki liter. I dochodziło do takich sytuacji skrajnych, że zdejmowano z sal dla sześciolatków tablice z literami. No można powiedzieć, nauczyciele mówili rodzicom na zebraniach szkolnych, że nie mogą dzieci uczyć czytać, że nie mogą w ogóle im pokazywać liter. No, dlaczego? Dochodziło do takiego... Dlaczego? No bo tego nie przewidywała podstawa programowa. Czyli oni niczego nie muszą na wyrost, tak? Nauczyciele są tacy w Polsce, że muszą mieć coś w programie narzucone, żeby cokolwiek nauczyć dzieci, to tak? Znaczy, nauczyciel musi realizować program, z tego jest rozliczany, tak? Czyli nie ma miejsca na jakąkolwiek inwencję twórczą własną, tak? No to nie jest tak, no oczywiście, że nie. Nauczyciel ma narzędzie, jakim jest podstawa programowa, które on jest zobowiązany zrealizować. Natomiast jeśli tą podstawę programową zrealizuje, to powinien iść dalej, tak? Znaczy to dziecko nie powinno być ograniczane odgórnie, prawda? Że już nauczyłeś się podstawy programowej, więc już dalej się nie uczymy. No to jest dziwne, tak? Tak nie powinno być. Natomiast w praktyce okazywało się, że nauczyciele, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy nauczyciele po prostu się bali, tak? Jakiejś wyimaginowanej kontroli, prawda? Jakiegoś, nie wiem, że ktoś ich za to ukaże, prawda? Nie uczyli tych dzieci rzeczywiście, szczególnie w Warszawie takie coś było, że po prostu nauczyciele się bali, nie wiem, czy to dyrektorów szkół, czy chcieli w ten sposób ukarać te dzieci, że nie poszły do szkoły, no tak to wyglądało niestety. Czyli to chyba takie osoby chyba nie powinny być nauczycielami, tak? Już na następny dzień już powinny się zająć czymś innym, bardziej takim, nie chcę wypowiadać na czym się znają. Sądów. No, wielu też nauczycieli pisało do nas, że oni prowadzą tajne komplety, czyli że oni po prostu wbrew temu, co mówi ministerstwo, wbrew temu, co mówią jakieś kontrolerzy, oni po prostu z tymi dziećmi robią program taki jak dawniej, prawda, po cichu. No brawo, jak za PRL-u. I uczą dzieci liter, no jak w PRL-u, no nie, to nie jak w PRL-u, to jest jak w czasie wojny, w czasie zaborów. Tak, no. latające szkoły. Tak. To są te same klimaty, no zaskakujące, że w XXI wieku takie rzeczy, prawda, możemy przeżywać. No. Mnie to jakoś specjalnie nie zaskakuje, niestety. Odbierzmy jeszcze słuchacza, Krawiec jest z nami, cześć Krawcze. Cześć, witam, dzień dobry. Dawaj. Kiedyś była taka profesja guwernantka, nie? Szkoda, że teraz już nie ma czegoś takiego. Jeśli ktoś, powiedzmy, wydaje na przedszkole te 1000 zł, to czy nie dałoby się za te same pieniądze wynająć jakiejś osoby, która by zajęła się indywidualną edukacją dzieciaka? No to jest dobre pytanie, bo jeżeli chodzi o... To ja odpowiem, to, proszę, to może do Karoliny było, ale w tej chwili, jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, nianie, wynajęcie niani w Warszawie, powiedzmy, czyli w mieście drogim. Droższym to jest to wydatek rzędu od 1000 tam kilkuset złotych tam do 2000 kilkuset złotych, powiedzmy. To są takie, taki rząd wielkości jest. Także no to tyle kosztuje, jeżeli taka osoba jest przez no bardzo długo, 8-10 godzin dziennie z takim dzieckiem. Także nie wiem, ile kosztowałaby guwernantka. To jest chyba taka niania tylko, co? Tylko ucząca? Krawiec? Wydaje mi się, że jest to osoba, od której się więcej troszeczkę wymaga, więc cena byłaby trochę większa, ale gdyby się to upowszechniło, ale krócej, to cena mogłaby spaść po prostu. Ale nie można, bo teraz trzeba będzie obowiązkowo 5-latki do przedszkola. Przedszkole domyślam się, że to jest jakaś jednostka, czy jakaś firma, która ma jakąś licencję będąca przedszkolem, tak? Tak, Karolina? No, dziecko musi mieć, musi przerobić, tak, 5 godzin podstawy programowej dziennie. Czyli to musiałby być to nauczyciel, tak, który by z tym dzieckiem ten program robił. Myślę, że żaden nauczyciel za 1000 zł miesięcznie by się na to nie zgodził, a jeszcze do tego trzeba było zapłacić, prawda, podatki i tak dalej, więc myślę, że to za 1000 zł to by się nie udało. A dwójka dzieci... Znowu oferta dla elity, jeśli już. Dwójka dzieci to już jest 2000, a trójka to 3000. No właśnie. Ja nie zgodzę się z tym, bo gdyby taka osoba miała, powiedzmy, pod swoją opieką trójkę dzieciaków, to może się spokojnie z tego utrzymać na poziomie średnim, spokojnie sobie żyć. No ale Karec, ale... Nie musi to być taka osoba, taka jakaś tam naprawdę... nie wiem, strasznie mądra i wyrobiona i uczyć manier, no to, tak jak to kiedyś było, tylko no troszeczkę to umasowić, troszeczkę to uprościć i powiedzmy, że godzin jest troszeczkę mniej też. Mi się wydaje, że jest to jak najbardziej osiągalne, a jedyną przeszkodą tutaj jest to, że ludzie po prostu żyją w takich okowach troszeczkę swoich przyzwyczajeń, tego, co robią inni. Ja bym w ogóle nie posyłał swojego dzieciaka ani do przedszkola, ani do szkoły. Nie wiem, na przykładzie swoim widzę, że po prostu nie każdy jest stworzony do tego, żeby w taką masówkę uderzać i siedzieć z innymi, po lekcjach się tam kurczę, trachać i nie wiem, ja się czułem od początku, od przedszkola samego, to totalnie ubezwłasnowolniony. Krawiec, jak matka mnie miała brać do przedszkola, to potrafiłem się zżygać ze złości po prostu. Krawiec, a powiedz mi, ile miałeś osób w przedszkolu, w grupie? Pamiętasz? No masa tego była, nie pamiętam dokładnie, ale było to taka horda. Po prostu te dzieciaki biegały na wszystkie strony, gdzieś tam wychodziły. Taka przechowywalnia. A jeszcze chciałem tak krótko powiedzieć, bo wcześniejszy temat, że właściwie dzisiaj się przedszkola dzielą jakby na kategorie dwie. Te, które są oficjalnie przedszkolami, tak? I te przysłowiowe przechowywalnie, tak? No i żeby spełnić te wymogi, żeby być oficjalnym przedszkolem, to te normy są tak wyśrubowane, że to się w ogóle przestaje być opłacalne, jakieś odparzacze, jakieś parametry. Ale to pan mówi o łatwiej jest założyć prywatne przedszkole niż przedszkole miejskie, to prawda, tak. Tak, no wtedy się rezygnuje z tych wszystkich dofinansowań, ale myślę, że i tak to się opłaca, bo ja liczyłem to kiedyś, moja matka akurat kiedyś była tym tematem zainteresowana i wyszło, że no jak to zwykle u nas jest, jeśli chcesz coś robić z państwem, to źle na tym wyjdziesz i dostaniesz po tyłku. Zawsze tak, ze wszystkim jest. A zauważyłem też, że rodzice boją się strasznie tego, że dziecko podczas tej edukacji indywidualnej, czy jakiegoś tam no czegoś w tym stylu, nie nabierze jakby tych umiejętności społecznych i tak dalej, nie? Ale to jest totalna bzdura. Przecież można dziecko zapisać na kursy, na jakieś kółka, na sztuki walki i rozwijać jego zainteresowania, organizować mu wycieczki z rówieśnikami, których po prostu zna jakoś, zaopiekować się trochę nim, właśnie jakiegoś opiekuna znaleźć. To jest totalna bzdura. Więc ja bym w ogóle zrezygnował z tego, na pewno zrezygnowałbym z obowiązku edukacji, także w myśl zasady, że chcącemu nie dzieje się krzywda, nie? Okay. Jeśli ktoś nie chce posyłać swoich dzieciaka, niech nie posyła, no nie będziemy zmuszać. Okej. Okay. Dzięki ci wielkie. Krawiec, to mówił Krawiec, doradzając rodzicom, jak mają spędzać czas właściwie ze swoim dzieckiem, albo zarwać czas swojemu dziecku. Dobra, mam ostatnie minuty, to odbierzmy jeszcze kilka telefonów. Ja może to się nie będę teraz jakoś udzielał specjalnie. Takie szybkie telefony w tej chwili. Witaj, jak ci na imię? No witam, z tej strony Marta. Cześć Marta, co nam powiesz? Krótko byle. Ale mądrze. Znaczy nie, mądrze. Nie wiem, czy powiem mądrze. W każdym razie mnie bardzo ciekawy temat, bo mnie interesuje, bo ja skończyłam właśnie pedagogę wczesnoszkolną i przedszkolną, także także akurat ten temat mnie interesuje. No co chciałam powiedzieć, że no właśnie tam dobrze było powiedziane. Ja pamiętam, jak koleżanka powiadała, że musieli ukrywać to, że tam uczyli dzieci tam jakieś literki potem chowały. Musiały w dziennikach pisać, że nie robiły, jakieś wymyślały inne tematy. Mimo tego, że właśnie uczyły na przykład dzieci właśnie tam czytać, to też musiały wpisywać, wiadomo, tak jak ta podstawa programowa było napisane, że na przykład, nie wiem, zabawa z dziećmi w zoo, albo coś takiego, tego typu. No właśnie, a właśnie, czy to nie jest jakaś wielka taka fikcja, bo to z tego, co ja wiem ze znajomych takich nauczycieli, może nie przedszkolnych, ale takich starszych klas, to te jakieś wypełnianie tych dzienników, czy jakichś takich sprawozdań, które musi każdy nauczyciel zrobić, to jest taka raczej bardziej fikcja, tam się wpisuje tak, co powinno tam być, a nie co było. No tak, w większości to tak jest, w ogóle te konspekcje, jak tam kazali pisać różnego rodzaju. To każdy pisze jak tam naprawdę chce, inaczej te wszystkie cele, co powinno się dziecko nauczyć, co się dziecko nauczyło. Inne rzeczy są wpisywane czasami, no nie mówię, że zawsze, ale właśnie kiedy nie ma czegoś po cel programowy, a nauczyciel jednak no chce, no bo widzi, że dziecko na przykład chce się uczyć i bierze sobie książeczki i chce poznawać te literki. Potem było chyba coś, jak koleżanka mi powiadała się, że dziecko się pyta, dlaczego te obrazki nie są, nie ma tych literek w ogóle. No i co nauczyciel ma odpowiedzieć takiemu dziecku? No nie ma, bo po prostu wam nie wolno się uczyć, tak? Dopiero za rok pójdziecie do szkoły, to wam wtedy będzie wolno się uczyć, tak? Bo minister nie przewidział. To jest bez sensu dla mnie, bo narzucanie dziecku, jeśli dziecko chce w danej chwili się czegoś uczyć, no to nie wolno mu zabraniać, a potem nagle mu jest narzucane, ty masz wtedy się uczyć, a już dziecko wtedy mogę powiedzieć, rok temu chciałem, a teraz mi się już nie chce, prawda? Tak powinno być. Dzięki ci. Jedna matka opowiadała nam, że na zebraniu szkolnym nauczycielka powiedziała, że jeśli dziecko ją pyta, jaka to literka, to ona nie może odpowiedzieć. Ja. Kreator, cześć kreator, dawaj. Byle krótko, bo ty masz tendencję do wydłużania, także streszcie. No ja tutaj już część słuchaczy powiedziała, to też chciałem powiedzieć, że no problemem jest państwo, no bo jeśli każe się iść pięciolatką do przedszkola, no to i te przedszkola muszą spełniać jakieś wymogi z kosmosu, no to jest problem. Ale to powiedz mi w takim razie, Krawiec, podpisałbyś w takim razie projekt ustawy obywatelskiej, która właśnie znosi ten obowiązek? No wiesz, zawsze jest to krok ku normalności. No jednak żyjemy w takim państwie, że trzeba krokami to robić, dlatego ja popieram tutaj panią Katarzynę i no Karolina. Uważam, że dobrze robi, no bo to jest zawsze jakiś krok, no a jak ten krok zrobimy, to możemy robić kolejne kroki. A ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja miałem w znacznym stopniu domową edukację, bo babcia mnie nauczyła pisać, czytać i jeszcze tabliczkę mnożenia do setki, jak miałem 5 lat. Do przedszkola poszedłem, jak miałem 6 lat, a chodziłem jeszcze, jak miałem 3 lata, przez rok, bo później babcia wyzdrowiała, no to się mną zajmowała przez 2 lata i później do zerówki poszedłem taki. No i w zasadzie ja się nudziłem w przedszkolu, później się nudziłem przez całą podstawówkę, no bo w zasadzie większość rzeczy to ja sam się uczyłem, czytałem jakieś encyklopedie, książki i tak dalej, no. Stąd zresztą się dziwią, skąd ja to wszystko wiem po prostu. No. I zostałeś architektem w efekcie. Słucham? I zostałeś architektem w efekcie. No tak. Ale mnożenie też się tu przydaje. No także trzeba robić małe kroki w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jak się poprawi no, w kraju, no to możemy wtedy robić wielkie susy 7-milowymi butami do tego, co jest w Chile, że ludzie robią co chcą, jeśli chodzi o edukację dzieci, albo uczą sami, albo posyłają do szkół prywatnych, albo do państwowych. Jest pełen wybór. Okej, okay, dzięki wielki kreator. Zrzucam cię szybko, ponieważ mamy Marka tutaj, który na pewno powie coś fajnego. Cześć Marek. Jesteś z nami? Jesteś z nami? Jestem, już jestem. Fantastycznie. Jakie masz pytanie? Ja nie mam pytania, tylko tak... Co za bez pytań wszyscy teraz? W ogóle w tej ustawie zawrzeć, żeby nie było obowiązku szkolnego, bo to jest dla mnie... No ale to powoli, nie? To wiesz, to nie wszystko naraz. Tak, ale to jest właśnie relikt z zeszłego systemu, że jest obowiązek, a niech każdy ma prawo do tej nauki, ale nie obowiązek. Niech rodzice decydują, kiedy chcą i czy w ogóle chcą. I Powiedzmy tak, dajmy jeszcze możliwość taką, że jeżeli dziecko chce i rodzice mu zabraniają, to żeby jednak mogło się uczyć, ale to poza tym to ja uważam, że nie powinno być takiego obowiązku. I to prowadzi do większości problemów, że jest obowiązek nauki. No i teraz możemy go sobie, te limity, kiedy, kto, gdzie, jak ma się uczyć, to możemy sobie cały czas zmieniać. Czyli podpisałbyś projekt ustawy, że tam 5-6-latki nie powinny się uczyć przymusowo, a potem 7-8-9-latki, tak, 10-11 i tak do 18 lat. To, że nie muszą? Nie. Tak, że nie muszą się uczyć. No, bo nie, nie muszą. To jest wybór każdej osoby. Znaczy, bo to jest taki trochę skrót myślowy stosujemy, że nie muszą się uczyć, bo to nie chodzi o uczenie się w ogóle, ponieważ natura człowieka jest... Nie ma obowiązku szkolnego. Dokładnie. Natura człowieka jest taka, że on się uczy non-stop, cały czas. Tylko jeden mądrzej, drugi mniej mądrzej, jeden chce bardziej, inny mniej. Ale tu chodzi właśnie o... bardziej o przebywanie na terytorium licencjonowanej jednostki budżetowej albo pozabudżetowej. No to tak jak w tym starym kawale, prawda? A ty chodzisz do szkoły, ja nie chodzę, mnie posyłają. No właśnie. No. Jak mamy tutaj przykłady też paru osób, które świetnie się nauczyły w rzeczy, które im się teraz świetnie przydają, ale no zdecydowanie poza szkołą. No ja jestem jedną z takich osób, które no uczyły się tego wszystkiego, co teraz umieją robić i na czym tak naprawdę zarabiają w tej chwili na chleb, to ja się nauczyłem po szkole, a nie w szkole. Ja to prawda, może rzeczy, których się w ogóle w szkole nie uczyły. Ja jestem tancerzem i instruktorem tańca i tego się uczyłem sam. Też nie po żadnych szkołach tańca, więc można samemu, jeżeli się chce, wiele rzeczy się nauczyć. No i nikt mnie do tego nie zmuszał, a tutaj ten obowiązek tego, że trzeba się tą edukację pobierać, myślę, że też wpływa na to, że ta edukacja jest na niższym poziomie. Bo gdyby to było całkowicie dobrowolne, to po pierwsze szliby w pierwszej kolejności ludzie, którzy chcą, więc uczyliby się lepiej. No ale to słuchaj, ale Karolina ci powie, że tak wejdę jej słowo, bo nic nie mówi, że przecież no, są ludzie, szczególnie w mniejszych miastach, których nie stać na edukację. No to oni chcą, ale nie zabraniać. Nie, niech ta edukacja nawet będzie darmowa, ale niech nie będzie obowiązkowa. Chcesz? Proszę bardzo. Nie chcesz? Wybór należy do ciebie. Problem jest tylko taki, że ktoś na przykład mógłby nie mieć ochoty wozić dziecka do szkoły, prawda? I w tym momencie to dziecko by straciło, chociaż ono by chciało, tak? Ale myślę, że dziecko 7-letnie nie przebiłoby się do rodziców z komunikatem, ja chcę do szkoły, tak? Więc to jest kontrowersyjne jednak. No ale dlaczego? Dlaczego by się nie przebiło, że ja chcę do szkoły? Jeżeli by tak rzeczywiście bardzo chciało do szkoły, to niejedną już historię czytałem, czy widziałem, jak to chodzili kilka kilometrów, małe dzieci chodziły do szkoły i jakoś im to nie zaszkodziło nigdy. A powiedzmy, Karolina, taką jedną rzecz, tak naprawdę ile procent z twoich doświadczeń, czy takich, no bo to nie prowadziłaś badań na ten temat, ile procent rodziców rzeczywiście nie chce tego, żeby ich dziecko się edukowało? Nie mam pojęcia, natomiast wiem na pewno, ile rodziców nie chciało, żeby ich dziecko poszło do szkoły w wieku 6 lat. Ponad 90% rodziców nie posłało 6-latków do klasy pierwszej przez lata wyboru, tak? Były teraz do tej pory 2 lata wyboru rodziców. Tak. I w pierwszym roku 97%, w drugim roku coś ponad 90%, już nie pamiętam dokładnie w tej chwili, zostawiło dzieci w zerówkach. Mhm. Czyli w takim razie to jest tak samo jak z tymi wszystkimi innymi ustawami, jak na przykład wprowadzaniem kontroli internetu przez rząd Platformy Obywatelskiej, że wszyscy chcą czegoś innego, a rząd swoje, tak? Ja bym tutaj nie wypowiadała jakichś antyrządowych haseł. My się trzymamy naszych tak powiem, zagadnień, naszych problemów. My się nie zgadzamy na reformę, konkretną reformę. Uważamy, że jest zła i że trzeba ją znieść, tak? I dlatego nie, zależy nam na tym, żeby zachować całkowitą apolityczność. Nie chcemy atakować, tak, konkretnego rządu. Tak naprawdę wszystkie partie polityczne, no może prawie wszystkie, miały w swoich programach 6-latki w szkole, tak, jako taki jakiś sztandarowy pomysł. My się trzymamy konkretów, tak, i szukamy sojuszników, oczywiście, cieszymy się, jeśli ktoś nas popiera, natomiast no nie będziemy, że tak powiem, działać na czyjeś konto, jakiejś partii politycznej i nie będziemy też, tak powiem, przeciwko jakiejś konkretnej partii. Myśmy posłów, którzy głosowali za 6-latkami, rozliczali, że tak powiem, w cudzysłowie osobiście, tak? Znaczy myśmy osobiście pisali do posłów, którzy głosowali przy pierwszym głosowaniu za 6-latkami, żeby tego nie powtarzali tego błędu, tak? Mhm. To jest właśnie istota akcji społecznej. My nie jesteśmy polityczni, tak? My działamy dla konkretnej sprawy. Ta konkretna sprawa nas bulwersuje i na tą konkretną sprawę się nie zgadzamy. Swoją drogą, jeżeli chodzi o tą ustawę, to, to rzeczywiście posłowie ze wszystkich, czy z większości partii głosowali za nią, tak? Tutaj nie było jakichś podziałów? Nie, no oczywiście, podziałów? Nie. No, jak zaczął się tam w mediach wokół tego raban, to wiadomo, że opozycja była przeciwko, tak? To już w tej chwili nie ma znaczenia, dlatego że tamta ustawa została przegłosowana i my w tej chwili musimy przegłosować nową ustawę, tak? I musimy teraz na nowo zachęcić posłów, żeby ta konkretna ustawa, jak będzie głosowana w Sejmie, bo na pewno będzie, jeśli zbierzemy 100 tysięcy podpisów, żeby głosowali za jej przyjęciem, po prostu. To powiedz mi w takim razie, oprócz tego, już tak na sam koniec, oprócz podpisania tego projektu ustawy, poparcia dla niego, co jeszcze osoba, która jakby chciałaby, żeby to prawo weszło w życie, może jeszcze zrobić oprócz tego? Znaczy, my jako stowarzyszenie cały czas działamy, tak? I cały czas lobbujemy na rzecz mądrych rozwiązań prorodzinnych. Zapraszamy do naszego stowarzyszenia, po pierwsze. Zapraszamy na naszego Facebooka. Cały czas mamy nowe pomysły. Nie przestajemy działać. Już wiemy na pewno, że gdy tylko zbierzemy tych 100 tysięcy podpisów, będziemy odzywać się do posłów właśnie. Do klubów parlamentarnych z prośbą o to, żeby się przyjrzeli dokładnie, o co nam chodzi, że to nie jest żaden, prawda, nie wiem, że to jest naprawdę ruch społeczny, tak? I że naprawdę ludzie nie chcą tej reformy. Za chwilę mamy wybory, więc być może rządzący, być może politycy będą bardziej słuchać głosu wyborców. I to jest dobre zakończenie. Ja ci bardzo dziękuję, Karolina, że byłaś tutaj z nami. Też bardzo dziękuję. I że przeżyłaś tutaj w bardziej i mniej pochlebne słowa. To dyskusja jest dobra, tak? Tylko trzeba, tak powiem, trzymać się pewnej konsekwentnej logiki. No nie zawsze to się udaje. No ale tak to jest bywa. Dobrze jest. Zapraszam wszystkich na stronę rzecznikrodziców.pl i www.ratujmaluchy.pl. Ja też serdecznie zapraszam. Dziękuję ci bardzo. Naszym gościem była Karolina Elbanowska, założycielka, jedna z założycieli właśnie fundacji, o której przed chwilą mówiła, czyli Rzecznik Praw Rodziców oraz osoba, która popiera bardzo w akcji Ratuj Malucha oraz inicjatywę ustawodawczą sześciolatki do przedszkola, która to akcja ma jakby przywrócić to prawo, które było poprzednio, czyli nie nakazujące edukacji pięciolatków i przymusowego posyłania sześciolatków do szkoły. A wysłuchaliście kontestacji. Ja wiem, że było dużo telefonów i części z was nie odebrałem. No, jak to się zwykle zdarza podczas audycji, które są kontrowersyjne i gdzie każdy chce się dodzwonić. Także, przepraszam bardzo. Resztę można załatwić już w mailowo, jeżeli chodzi o samą fundację, stowarzyszenie oraz na naszej stronie www.kontestacja.com, gdzie ta audycja pojawi się za parę godzin w czym? Na stronie się pojawi, jako MP3, jak to każda audycja w naszym radiu. Najpierw jest na antenie, a potem pojawia się na stronie. Także jeżeli nie słuchacie nas na żywo, co jest dużo fajniejsze, wszyscy to przyznają, którzy słuchają na żywo naszych audycji, ponieważ można dzwonić, można być na czacie, można jakoś tak interakcję prowadzić, no to cała reszta może ściągnąć sobie tę audycję z naszej strony kontestacja.com, która tam będzie wisieć po wsze czasy już. Ja wam chciałbym was zaprosić do odwiedzenia naszej strony, ponieważ pojawiło się parę informacji bardzo istotnych. Jeżeli tam przewertujecie sobie ostatnie informacje, to zarówno wywiad z Kamilem bardzo ciekawy, który się pojawił w Interii, jak i akcje Kontest Klubu Bielsko-Biała i Kongresu Nowej Prawicy, które zapraszają na spotkanie z Januszem Korwin-Mikkem 7 i 8 czerwca, czyli już jutro i pojutrze. Zapraszam wszystkich do Bielska Białej, tak się to mówi. Oraz zapraszam na stronę ideoskop.pl. To jest taki autorski pomysł, właśnie to mój jest taki pomysł trochę, stworzenia serwisu, który jest kierowany do osób, które są przedsiębiorcami albo osobami, które planują założenie jakiegoś biznesu w Polsce. albo nie w Polsce, niekoniecznie w Polsce. Jest to serwis na zasadzie newslettera, gdzie ja wybieram, może tak, ja wybieram razem z ekipą, z którą współpracuję i którą będę tam ujawniał no, z biegiem czasu, wybieramy najciekawsze pomysły na biznes, które się pojawiły no, gdzieś na świecie. Mogę tutaj jako przykład podać taki, to na stronie zresztą opisałem, restaurację wegańską, gdzie nie ma cen żadnych, gdzie wchodzisz do restauracji i klienci dopiero mówią, ile chcą zapłacić za danie na przykład. To jest taki model biznesowy, taki nietypowy, tak? I o tym między innymi piszemy. Będziemy opisywać również urządzenie, które pozwala całować się na odległość. Jeżeli podłączasz urządzenie do komputera i ta druga osoba podłącza do swojego komputera gdzieś tam, powiedzmy sobie, za wielką wodą i możecie się razem całować. Ale są to dużo mądrzejsze. To może nie najmądrzejszy przykład jest. Są dużo ciekawsze tam przykłady. Więc jeżeli chcecie otrzymywać co tydzień taki newsletter, to zapraszam Was na stronę ideoskop.pl. Unikatowe pomysły na biznes z całego świata. A wysłuchaliście kontestacji? No, przepraszam, takie zawieszenie, to w radiu to źle brzmi, ale Martin mnie zachęcił, żeby jeszcze przedłużyć trochę tę audycję i on się tutaj pojawił z nami, także no, jak to bywało to za starych jakichś audycji, kiedy był jakiś ciekawy gość, gdzie potem sobie jakoś jeszcze przedłużaliśmy przez chwilę tą audycję i komentowaliśmy to, co się stało przez ostatnie 60 minut. Także Martin się tutaj zaraz pojawi i będziemy jeszcze chwilkę sobie tą audycję tutaj pokontynuujemy. Może jakiś dżingielek, co? No, to mamy wojnę. To może nie jest dobry pomysł. Słuchasz kontestacji. Głosu wolności w Twoim domu. O, ten głos wolności się teraz odezwie po drugiej stronie druta. Dzień dobry. O, już Cię podoba. To ja, wolność. Cześć, wolność. Gardło wolności. Jak było na wyjeździe? No, wyjazd całkiem niezły był, no. Ale nie powiem, bo to taki wyjazd, żebym w końcu trochę prywatnego miał. Tak aż mi się przypomina pierwszy odcinek poezji z Bereźnej mojej, gdzie narzekałem, że nie mam życia prywatnego. No to właśnie miałem trochę. No, gratuluję. Taki podkładzik znikł. Przysłuchiwałeś się audycji dzisiejszej? No tak, tak. Go początek przegapiłem, ale jakże się rozgrzało wszystko, jak przyszedł pierwszy dzwoniący na antenę. No i już dawno nie prowadziłem oczywiście z gościem audycji, już przez chyba 2-3 miesiące. A to posłuchasz tą rdzewu głosie twoją. Ale to oliwimy, będą kolejni goście. Gorzej, że niektórzy tu zarzucają również rdzew w jajach, że tak powiem. Nie chciałem wyręczać słuchaczy, którzy potem zadzwonili, ale no dawaj, jakie masz jakieś uwagi, nie wiem, czy chcesz coś ci się rzuciło w oczy? No czy... pewnie, ale ludzie pewnie dzwonią tłumnie i by chcieli coś powiedzieć teraz, jak już stresu nie ma. A w tej sekundzie akurat się, o jest, już właśnie się pojawiło. Bo teraz są już odważniejsi tacy trochę. Pojawiło się okienko, dawaj, słuchaczu albo słuchaczko, cześć. Cześć, tu Asia z Niemiec, żona Tomka, halo? Cześć, Asia. Słychać mnie? Słychać cię doskonale. Ja jestem w ogóle nauczycielem angielskiego i tak się przysłuchiwałam pani, która była gościem audycji. Mhm. I tutaj widzę straszną, czy pierwsza rzecz, trochę jestem zdziwiona, że germanistka nie wie, jak wyglądają szkoły czy przedszkola w Niemczech, bo tak się składa, ja może pokrótce powiem. Mhm. Tutaj dzieci, które mają 6 lat, a urodziły się przed wrześniem, idą już do szkoły jako 6-latki i te, które są po wrześniu, zostają jeszcze w przedszkolu. W przedszkolu jest tak od 3 roku życia i jest zasada taka, że od 3 roku życia dzieci już chodzą, że tak powiem, bez pieluszki. Natomiast wszystkie dzieci, na przykład ja zapisałam syna do ewangelickiego przedszkola, gdzie wszystkie dzieci są razem, obojętnie czy mają 3, czy 5, czy 6 lat. Mhm. Jest to wiele większa obsada oczywiście tych przedszkoli, ale właśnie czytałam artykuł, że owe ewangelickie przedszkola mają zlikwidować, bo są nierentowne, bo po prostu nie przychodzą, za nie się normalnie płaci w zależności od dochodu. Natomiast nie jest, to nie jest też tak, jeżeli chodzi o szkoły polskie, a też mam doświadczenie 1-3 i przedszkola również, że te dzieci są w ogóle straszne i lepiej w ogóle nie postępować. Ja uważam, że 6-latek jak najbardziej powinien być już w grupie, nawet w szkole. Mój brat chodził do zerówki i moja podstawówka była dawnymi koszarami wojskowymi. Było wąsko, 8-klasowe szkoły i jakoś nie zginął. Więc ja po prostu mam czasem takie wrażenie, że my w tej chwili strasznie pod kloszem dzieci trzymamy. Ja nie wiem, za naszych czasów to się chodziło z tym przysłowiowym kluczem na szyi, nie chuchało się. Kto słyszał, żeby dziecko wozić do szkoły? Ja miałam ucznia w pierwszej klasie, w klasie integracyjnej takiego Wiktora, który był rewelacyjny, ale to było dziecko, które 10 przystanków dojeżdżało autobusem samo. Nie było przywożone. Te dzieci, które są takie rozlelane, takie, och, po prostu strasznie denerwujące to jest. A to powiedz mi... Że moim zdaniem dzieci tak jak chłopczki droczyłem. A to ja się tutaj zgadzam. Powiedz mi, ale okej, okay, a dlaczego tak się stało, że teraz jest tak, a wtedy było tak? Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś takiego wychowania w lęku, że... Człowiek może, nie wiem, kiedyś się mówi, o nie było, nie wiem, pedofilów, byli, ja się wychowywałam tak 80. i też sądzę, że tacy ludzie byli. Po prostu nie było to nagłaśniane w mediach, nie mówiło się o tym głośno i w tej chwili narosła taka kultura strachu, to raz. Druga rzecz moim zdaniem, to to, że prawda, fajnie, że są szkoły prywatne, super, ale one też niestety bardzo często powodują takie coś, że prawda, elita chodzi do szkoły prywatnej i nie wypada, żeby elita, tak jak dzieci w Niemczech, przyjechała do szkoły na rowerze. Ona musi być podwożona. To nic, że mieszka, nie wiem, 5 minut od domu, jego trzeba przywieźć. To jest chore. To jest wina rodziców. Po prostu. To jest wina rodziców, że jakoś tak zapomnieliśmy nasze własne dzieciństwo i szczególnie w tej chwili wyolbrzymiamy. No muszę wam powiedzieć, że nie ma nic... No, ale to, ale to mówisz o tej atmosferze strachu, to o co chodzi? Znaczy, że w telewizji się pokazuje za dużo właśnie tam takich rzeczy? Wiecie co, to jest tak jak w tej chwili z tą całą bakterią. Ja mieszkam w Niemczech, tak? Dzwoni do mnie teściowa, moja mama do mnie mówi, Boże, ta bakteria. A ja mówię, ludzie, opanujcie się, tak? Bo w telewizji powiedzieli, to jest na tej samej zasadzie. Aha, czyli telewizja jednak. To czy telewizja i w ogóle straszni media, no bo to jest świetny news, prawda, sami o tym mówicie. No jak nie ma mordobicia w wiadomościach, no to nie ma newsa. No bo ludzie to chcą oglądać. Tak, no bo to się świetnie sprzedaje. Czyli lepsza jest telewizja koncesjonowana, gdzie nie leci nic fajnego. Tego nie powiedziałam, nie łapcie mnie za słowa. Coś za coś, nie? Nie, ale po prostu powiem wam jeszcze a propos szkoły niemieckiej, czy tutaj, bo pani Karolina miała doświadczenie sprzed 20 lat, no to jest troszkę inaczej. Obecnie w szkole polskiej też dzieci mogą sobie usiąść na dywaniku, jak mają, zazwyczaj jest. Uważam, że jeżeli okej, standardy standardami, ale obawiam się, że jeżeli zaczniemy stosować standardy, no to wrócimy do tego punktu, z którego obecnie zrezygnowaliśmy, czyli po prostu, żeby jest mnóstwo klubów malucha. No bo tylko tak można było nazwać nie przedszkole, bo przedszkole miało te głupawe przepisy. Tak. Jeżeli będziemy teraz mówić znowu, że musi być standard, no to znowu się, a kto ustala standard, a jaki ma być standard, no to jak standard, no to trzeba... Jeżeli na przykład ktoś, tutaj w Niemczech są Tagesmutter, czyli takie opiekunki, to czasami nawet nie są kobiety czy mężczyźni, bo też mogą być tacy, z przeszkoleniem pedagogicznym, tylko na przykład pielęgniarki. I mają 4, 5 dzieci, do nich się dodaje. I taka miania, no tylko, że ma więcej dzieci, do nich do mieszkania na przykład się dodaje. No i przecież może mieszkać na poddaszu, może mieć 2-3-pokojowe mieszkanie, nikt tego nie kontroluje, tylko ja jako rodzic. Jak mi się spodoba, to nawet gdybym miała małą norkę, a byłaby super pani, to ją tam, to się tam dziecko, prawda? No tak. To mnie się trochę raziło rzeczywiście w naszym gościu, że jakoś trzeba rzeczywiście wszystko jakoś ustandaryzować i nad wszystkim państwo musi mieć pieczę, nad wszystkimi standardami, na, nie wiem, wszystkich jednostek, nie wiem, no właśnie, prywatnych. Powiem wam tak, że ja akurat jestem za tym, że dobrze, że dzieci 5- i 6-latki chodzą do zerówki, bo to jest taka trochę też szkoła życia dla nich. To, że tam w grupie, tak, dziecko się musi nauczyć, no nie zawsze ma podwórko, prawda, bo mieszkamy teraz najczęściej w domach. Nie zawsze jest ten kumpel, a chłopak musi, nie wiem, drugiemu przywalić zęby, bo się nie nauczy inaczej pewnych rzeczy. Tak samo dziewczyny muszą jakoś tam, czy relacje dziewczynki i chłopcy. Terapia szokowa. Tak formuje. Trzeba się zakochać, no gdzie się zakocha taki 5-30-latek pierwszy raz, prawda? To musi się zakochiwać wtedy. Tak. Martin, no. zakochałeś się w przedszkolu w kimś? No, ja tak, muszę się ze wstydem ale mi szybko przeszło. Jakaś przyszłość? No, no nie było to chyba zbytnio dla mnie terapeutyczne jakieś. Chyba odwrotnie nawet, ale no, ja nie mam właśnie poglądu, że wszystkim na jakiś jeden wzór zachowania jest dobry dla wszystkich, tak jak, nie wiem, tak samo jak jeden rozmiar spodni nie będzie na wszystkich pasował, więc jednym może to pomagać, chodzenie do żłobka, innym nie. Rodzice najlepiej wiedzą, co się przyda ich dzieciom, a jeżeli nawet nie wiedzą, to nie ma nikogo, kto wie lepiej od nich. Powiem wam tylko to, że najgorsze z tym wszystkim barierą jest cena i jeżeli będziemy dalej przed jakiś standard, no to się, no to będziemy mieć na niej po 1500 zł. W 60-tysięcznym mieście pod Poznaniem niania kosztuje 800 zł za 8 godzin, więc to im dalej od Warszawy, to wcale ceny nie są poniżej, nie wiem, 500. No wiesz co, ale to jest tak, że jeżeli kogoś nie stać, na przykład mnie nie stać, żeby mieć nianie tak indywidualnie do swojego dziecka, no to trzeba wtedy agregować dzieci, tak? I wtedy ta stawka, no... Bo powiedzmy, no, nie spada tak bezpośrednio, ale jednak jest jakoś racjonalna, tak? Racjonalniejsza. Znaczy, ja powiem ci, że dla mnie trochę w tej chwili polskie ceny są takie abstrakcyjne, dlatego że mówię, no ja żyję w innym, już od kilku lat żyję w innym państwie, tutaj trochę to inaczej wygląda. Mówię, no mam takie zmutę, z którą się mogę umówić na jakąś cenę, tak? Tak samo jak, nie wiem, się udziela korepetycji za jakąś cenę, tak samo się ma stawkę ta opiekunka do dziecka, która ma kilkoro właśnie dzieci i czasami nawet pięcioro dzieci może do niej pójść. I szczerze mówiąc, mówię, no tutaj polskie realia nie są mi aż tak znane, chociaż uważam, że ceny 800 zł, no to jest bardzo, bardzo dużo. Ale jeżeli będzie coraz więcej tych przedszkoli, klubów Malucha, jak zwał, tak zwał. Rodzic wie, no państwowe przedszkole wcale nie jest tańsze z tego, co wiem, więc ja już wolę dać czasami do prywatnego przedszkola dziecko, ale widzieć, że tam jest fajnie i w porządku, bo też pracowałam w przedszkolu państwowym i to tutaj w Niemczech ja mam 25 osób w grupie i 4 panie nauczycielki, dwie takie starsze stażem, dwie takie uczące się, jakby po studiach taki robiący staż. No i wtedy jest, no nie wiem, po 5-6 osób na jedną osobę, a u nas jest jedna pani, która potrafi sobie wziąć gazetkę i czytać, prawda, a dzieci niech się bawią. Bo to naprawdę, naprawdę jest różnie. To nie jest tak, jak pani Karolina stwierdziła, że ach, przedszkola to takie fantastyczne, nie wiem, sprawy związane z programem. To różnie jest. To jest naprawdę bardzo, bardzo różnie i też w państwowych przedszkolach jest różnie. No ja dla zasady rzeczywiście unikam wszelkich państwowych instytucji w ogóle, ponieważ no z zasady. Jest to, ja uczyłam w państwowej podstawówce i ja jestem strasznie zadowolona z tej szkoły. Byłabym bardzo zadowolona, gdyby mi się w Niemczech udało taki odpowiednik znaleźć. To miłych poszukiwań w takim razie życzę. Dzięki bardzo, to pozdrawiam, hej. Hej, hej, to była Asia z Niemiec. No jakże merytoryczny głos naszej dyskusji. Aż szkoda, no właśnie. Że wcześniej jej nie odebrałem, ale niestety jest, jako że dzwoni z Niemiec, więc ma numer nieznany, więc trudno było. A, to dlatego. No ludzie na czacie mówili tutaj, żeby odebrać, bo to będzie głos kompetentny i się nie myli. Się nie ten, to... Znaczy, ale powiedzieli, że było bardziej merytoryczne od gościa. I identyfikację numeru. No i znowu chcesz nam obrazić gościa. No ja nie chcę obrażać gościa, ale ja tutaj powiem, wiem coś, komplement jakiś. Waldemara Deskę pochwaliłeś. Pewnie, że pochwaliłem, ale ja chwalę i też i mam obiekcję. Ja tutaj pochwalę panią za waleczność, bardzo walecznie się tutaj broniła swoich poglądów. I powiedz mi przede wszystkim, ponieważ nikt tak naprawdę nie przejął się tą ustawą, nie wziął żadnych kroków do zablokowania tej ustawy, która wchodzi w życie. No widzisz, ja też nic nie wiedziałem na ten temat w ogóle o tej ustawie. No ja wiedziałem od jakiegoś czasu, ale właśnie tylko i wyłącznie z tego powodu, że dostawałem jakieś prasówki, mi gdzieś przychodziły na jakąś skrzynkę redakcyjną właśnie od tego stowarzyszenia. No. To przypomnij tak w skrócie, o co chodzi z ustawą jeszcze raz. Ustawą chodzi o to, że 6-latki mają iść do szkoły obowiązkowo, a 5-latki mają iść do przedszkola obowiązkowo. No. Kropka. Tak. I teraz był okres przejściowy, tak zwany. On, z tego, co mówiła Karolina, to on trwał 2 lata. Czyli można było posłać, ale nie trzeba było. Coś jak była reforma emerytalna, że można było wybrać ZUS, ale nie trzeba było. No więc w przypadku posyłania dobrowolnie, to kilka procent rodziców się zgodziło, żeby posłać, a 90 parę procent mówiło, że nie, że jednak nie. Także wszyscy są przeciwko Tutaj pani Karolina się bardzo bała stwierdzenia tego, że wszyscy są przeciwko, ale przytoczyła dane, że wszyscy są przeciwko tej ustawie. No to są przeciwko tej ustawie. Są przeciwko tej ustawie i... Na to wychodzi. I to, z praktyki już. I to stowarzyszenie przedsięwzięło taki właśnie projekt obywatelski. Mamy w Polsce takie prawo, że jeżeli 100 tysięcy obywateli się zbierze, podpisze się tam pod projektem, to trzeba taki projekt ustawy przegłosować. Tak, trzeba po prostu o nim pogadać, przeczytać pierwsze czytanie, drugie czytanie, po czym go odrzucić. Na przykład, ale żeby nie było też tak różowo, marszałek Sejmu decyduje, kiedy taki projekt ustawy wyciągnąć. Może go na przykład nie wyciągać przez najbliższe lata również, bo nie. Dobrze, ale to jest bez sensu. Z tego prostego powodu, że rządzący dali już niezliczoną ilość przykładów, że mają kompletnie i głęboko w dupie wszystko to, co ludzie chcą w tym kraju. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy media zaczynają o tym mówić. Tak, tak, tak. Z wyjątkiem, tak, sytuacji, kiedy jest głośno, ale wtedy z kolei nie są potrzebne żadne szczególne akty ustawowe, co stawia w ogóle cały ten proces demokratyczny pod znakiem zapytania. Tak mówiąc delikatnie, a mniej delikatnie, że to wszystko jest warte G jedno wielkie, bo po prostu wystarczy zrobić coś na tyle głośnym, żeby którzy się przejmują tylko tym, co jest właśnie głośne i popularne, żeby sami z siebie wzięli i zrobili to, co im przyniesie popularność. No więc tylko w ten sposób walczyć, widzę, da się chyba. Zanim przywitam Mariusa, to powiem, że Tomaszek na czacie powiedział, że Tomasz Sowell powinien iść do Asi z Niemiec. I ja się z tym zgadzam twierdzeniem, że ta książka powinna iść do Asi z Niemiec. Mam nadzieję, że przesyłka tam nie jest droga. Mariusz jest z nami. Cześć, Mariusz. Ja mam taką poradę dla wszystkich rodziców. Tylko nie bluzgaj, proszę. Nie, będzie bez bluzgania, będzie spokojnie, tak więc poradę nie da. Dzisiaj tak. Jest taka, żeby wysyłali swoje dzieci do Auschwitz-Birkenau. No bo sama delikatna. Dlaczego? Mariusz w swojej osobie, no. Dlaczego? Otóż zastosuję taką argumentację, jak oni stosowali, mianowicie, bo przeżyło, bo parę przeżyło. A Auschwitz-Birkenau to jest dobra szkoła dla dzieci. Bo hartuje się, nie, dziecko wtedy. Jakbym Korwina słyszał. No. Wiesz, mnie po prostu załamuje, jak ludzie mówią, że za moich czasów, to nie wiem, dziecko zapierdzielało 20 km do szkoły i zapierdzielało. A ja powiem, a jakby za twoich czasów, twoi, nie wiem, dziadkowie, rodzice, tak, mieli samochód, to by cię podwozili, czy by cię nie podwozili? No podwoziliby, a nie mieli, to zapierdzielałeś na piechotę, no nie? No dobra, ale to były skrajności, bo ja zapierdzielałem 20 minut albo 5 na rowerze i też było dobrze. Tutaj chodziło o to, że odwożenie dzieci to już jest trochę przesada. W każdej w ogóle sytuacji, nawet jak ma 100 metrów, to trzeba odwozić. To jest standard na zachodzie rzeczywiście. Znaczy, może i standard na zachodzie, tylko wiesz, nie wiem... Ale co mówisz, Marcin, że te dzieci są jakoś upośledzone na zachodzie, że to nie wiem jak... No tak właśnie mówię, one są faktycznie upośledzone na zachodzie pod tym względem, że są strasznie niesamodzielne, że to nie, mam ten nawyk... Słuchajcie, ja znam naprawdę te historie, gdzie rodzice faktycznie z tej samej miejscowości, prawda, niewielkie podwozili te dziecko pod szkołę i to faktycznie dla mnie była jakaś taka patologia. Ale powiem w ten sposób, są i sytuacje, że te dzieci faktycznie mają dalszą drogę do szkoły, tak? Patologia podwożenia. Więc to pytanie, o której sytuacji mówimy. No i mówimy o sytuacji, bo że na zachodzie ma każdy rodzic obowiązek odwozić dziecko do szkoły, niezależnie od tego, czy tam ma tak, daleko, to czy nie daleko. Przykaz, tak? No, szkoły takie wymagania mają. Ja nie wiem, czy to jest przykaz oficjalny, czy nie. Jak mówię, coś okropnego, kiedy właśnie państwo się w takie rzeczy pcha, ale tutaj dwie rzeczy. Najpierw o swoich doświadczeniach. Ja byłem dzieckiem, takim sobie, prawda, uczęszczającym do szkoły i ja jednej rzeczy... piekielnie zazdrościłem Amerykanom. Amerykańskim tym dzieciom, uczniom. Komputera. Do tej pory, nie. Do tej pory zazdroszczę, w sensie, że oni chodzili do szkoły tak swojej. Ja chodziłem do swojej w Polsce, widziałem te filmy, jakieś tam, które się działy w Ameryce, widziałem tej szkoły i jednej rzeczy piekielnie im zazdrościłem. Wiecie, co to było? Uwaga, czeka jakiś dżingiel, no. Zgadujcie. Zgadujemy już. Uwaga. Czyżby mundurków? Dawaj, czego? Szafki w korytarzach. No, nie mieliśmy szafki dawniej za PRL-u takie. Miałeś? Miałeś szafkę? Drewniane i tam się trzymało. Ja nie miałem. Ja do wszystkich szkołach, jak chodziłem, absolutnie nie miałem takich szafek. Wiesz, no to całe szczęście, bo ktoś z tego ukradł wszystko, bo to było takie jedno wielkie dziadostwo tylko. Znaczy, może i tak, ja mówię o tych amerykańskich, dobra? Tu od razu się czepmy, że to, co widziałem na tym filmie amerykańskim, korytarz, w korytarzu po obu stronach masz szafeczki. Tak. I nie musisz zapierdzielać z tym cholernym tornistrem, tylko raz walisz te książki, one tam są, tak? Sobie bierzesz do tej lekcji, której potrzebujesz. Tam się trzymało kapcie w worku. Czemu nie książki? Wszystko można trzymać. Bo książki się nosiło ze sobą, bo trzeba było... Ali do sali co chwilę. No ale nie trzeba było do domu nosić wszystkich. Chwileczkę. Zacznijmy jedną rzecz. Martin, ty mówisz o swoich doświadczeniach, a ja jak mówię, przeszedłem ten cały proces edukacji i w życiu w żadnej szkole nie miałem takiej szafki. Aha. Więc widzisz, jak się okazuje... To, i boleje nad tym, Mariusz. Może to w Krakowie było bogatsze i to. To dzisiaj. Ja nie mam jednego. To jak nie miałeś szatni? Mieliście szatnie, nie? Nie, szatnie miałem, ale szafek. Mówię, szafki w korytarzach. No dobra, niech będzie. No wiesz, jak jest na filmach, nie? High school. Amerykańskich, te takie, wiesz... A bardzo fajnie. Że podchodzisz tam i podrywasz dziewczynę koło szafki zwykle. Tak jest na filmach. Tak. No. Bo to jest ta szafka. No to... Albo w środku znajdujesz liścik miłosny. No, albo ci wybucha coś. No. Albo to tam zresz, ktoś mamy... do tej szafki. Też moje... Takich nie miałem i moje życie jest przez to już na straty. No, ja mówię, to mi się strasznie podobało, że oni, nie wiem, walili raz... Bo tam jest na każdym filmie, no nie, bierze tą kłódkę, odkręca, otwiera szafkę, bierze tam to książki, które mu potrzeba, albo nie, bo tam trzyma swoje rzeczy, co tam w zasadzie chce, może tam schować do tej szafki. Może to być drugie śniadanie, może to być, nie wiem, jakiś ten świerszczyk, no nie, może być cokolwiek. I on to ma w tej szafce, tak? To jest jego prywatna, to znaczy w cudzysłowie prywatna szafka. I to była strasznie, wiesz, taka fajna rzecz. I mówię, żeby przez tyle czasu tego nie wprowadzić. Wiesz, to jest naprawdę mała rzecz. Nie jest wcale droga. A naprawdę by to ułatwiło wielu tym dzieciakom życie. Natomiast odnośnie tych wprowadzania zmian, czy małymi krokami, czy skokami i tak dalej. No, podpisałbyś? Podpisałbyś tą ustawę, czy nie? Dla mnie to nie ma znaczenia. Czyli ja mogę podpisać, ale że tak powiem dla przyjemności tym ludziom, a nie dlatego, że to coś zmieni. Wiesz, jaki jest problem? Problem jest taki, że u nas o ważnych rzeczach, które... może inaczej. Problem jest w tym, że przyjdzie do ciebie buc umundurowany, krótko, milicjant, no, i odbierze ci dziecko. No. Bo jakiś debil, który się absolutnie na niczym nie zna i no, ileś razy udowadniał, że się absolutnie nie zna na tym, czym ma zarządzać. Minister, czyli, ktoś tak? Wymyślił, tak, minister albo ktoś. No. I w tym, że oni już wielokrotnie udowodnili, że się absolutnie nie znają na swoim temacie. Czy to jest, prawda, edukacja? No to jest definicja polityka, bo nie po to się idzie do polityki, żeby się znać. Tylko żeby wygrać wybory. To jest problem, jak kiedyś to wspomniałem, nie jest problem to, że debil wymyśli głupie prawo. Problem jest to, że przyjdzie drab to prawo egzekwować do ciebie. No tak, ale to jest podpisanie tej ustawy, to jest przywrócenie tam, no jakiegoś tam sytuacji trochę lepszej. No poza tym kontrowersyjnym, tak, tylko, że jakże punktem, czyli finansowania. Kilkakrotnie już nam udowadniano, że takie ustawy potrafią być ignorowane, tak? Te 100 tysięcy podpisów potrafią być zignorowane całkowicie. No i wiesz, jak się odpowiednio nagłośni, to może nie będą. Po to jesteśmy tutaj. Można spróbować zawsze, no. Ratować dupę, to oczywiście, tylko rozumiesz, jaka to jest smutna sytuacja. No możesz też nie próbować. Przez jakimś ciulem, który udowodnił wielokrotnie, że na nic nie zasługuje. No, no ale jaką masz alternatywę? Nic nie robić. Nie, no oczywiście, jakby to powiedzieć, masz tego, to nie wiem, takie te historie z PRL-u są, że te jakieś Breżniewy, pierwsze sekretarze partyjne, chlały wódę i tak dalej, i tam, nie wiem, wszyscy z nimi bratali, wciskali kiełbasę w rękę i tak dalej, no, żeby mu napomnieć, jak jeszcze jest taki na pół trzeźwy, żeby coś tam im załatwił, no nie? A czyli schlać kogoś proponuje? Nie, mówię, że to jest rozwiązanie, mówię, że to po prostu skończone szuje i gnoje, które, że tak powiem, sprawiały, że wszystkim się gorzej żyło, ale wszyscy im nadstawiali, prawda, koło dupy latali, żeby ci coś tam może przypadkiem, a ci i tak potem, wiesz, byli na kacu, prawda, o tym nie myśleli. No to możesz to... zawsze zacząć latać im koło dupy, jak chcesz. Ja myślałem, że już im latamy, ale... Ja sądzę, że właśnie tutaj trzeba zastosować odwrotny dygmat i nie liczyć na to, że, nie wiem, ministra infrastruktury za to, że znowu się pociągi powypierdalają, jak nawet taki dżingel, gdzie wiem, że jest na kontestacji z Nikosia. W każdym bądź razie, no, zamiast po prostu po raz kolejny krzyczeć, może trzeba po prostu pójść do tego ministerstwa, go za bety chwycić, wyrzucić przez okno. Wiedziałem, że w którymś momencie do tego dojdzie. Dzięki ci wielkie, to był Mariusza przepis na udoskonalenie rzeczywistości. Przerwać kogoś, pobić, zabić, skopać. A byłeś, czekaj, sorry, że cię zrzuciłem już, ale a byłeś u ministra jakiegoś i wyrzuciłeś go za bety? No to idź i weź. No, a potem tylko... To nam powiedz, co przyjdziemy z kamerą, bo to zawsze fajny temat. Tak. Kubu, jak jest z nami? Dzień dobry. O, halo, cześć. Czekaj, tylko sobie ściszę. Cześć. czasem odbieramy ludzi, no, jak widzisz. No, odbieracie. Mariusz tutaj mówił o tych szafkach i ja pamiętam, że też jak byłem w podstawówce, strasznie zazdrościłem Amerykanom tego. Kurde, taki symbol, no. I słuchaj, była zabawna historia w ogóle, bo u nas było tak, też jestem w liceum. Było tak, że w jednym budynku była podstawówka i gimnazjum. No i kiedy byłem w podstawówce, chyba w, bodajże w piątej klasie, czy na początku szóstej, to była wtedy, wiesz, jak gier tych tam te zapierduchę tam wywołał z tymi, tam kamerami, że trzeba kamery montować, nie? Wchodził program zero tolerancji wtedy. Gier tycha była, no i składano się, wtedy właśnie brano od każdego pieniądze od rodziców, chyba bodajże po 60 zł, aż? Na kamerę. I to szło na monitoring i też na szafki. Okay. I co lepsze, szafki przyszły, przyjechały po paru miesiącach. Nie dość, że było ich za mało, to kiedy je zamontowano, to dostali je uczniowie klasy czwartej, którzy ani grosza na nie nie zapłacili. No to witamy w państwowym systemie edukacji. O, rozumiesz to. A potem w gimnazjum kazali nam dopłacać. To tak samo jak dresiarz. No dobra nauka życia. W tak, to jest właśnie tak. Nauka życia w Polsce, że dresiarz musi płacić na dziecko czyjeś, a ja muszę płacić na jego stadiony. No dokładnie. Po czym dostaje coś kto inny i tak. O. A potem poszedłem na gimnazjum, kazali znowu płacić i rodzice co prawda mało się nie zbuntowali, no ale zacisnęli zęby i zapłacili. No i tak, co się stało? Poszedłem do liceum i dopiero w liceum tutaj w następnej szkole dostałem swoją szafkę. Ta-da. I też nie tam, nie obo 200 zł. Szafka za 200 zł. No, no naprawdę. Wszyscy tam u nas po dwie osoby mają jedną szafkę. Ja z kolegą za 200 wiele, zł. Ale a żebyś wiedział, tak było, że wpłacało się na początku roku w pierwszej to klasie. Co to jest, platyny ta szafka? Przecież to blacha. Ja się zastanawiam. Poza tym, przecież te szafki nie były zamontowane wczoraj. Jeden. Tak, nie były zamontowane wczoraj, tylko były zamontowane już nie wiem kiedy, ale dosyć dawno, bo te szafki, wiesz, zostają po tych, co odeszli, nie? Proszę cię bardzo, sprawdziłem teraz na Allegro, taka stara szafka jest sześcioosobowa, czyli to jest taki segment, który składa się z sześciu szafek, kosztuje w tej chwili... No, u nas są po dwie. 840 zł, takie sześć szafek w tej chwili. Ty cholera, to ja wiem. No, trochę taniej jakby. To troszkę taniej, jest jeszcze inna, taka kwadratowa, która kosztuje 150 zł. I to w detalu, no hurtem taniej. No, no. No właśnie, jeszcze mi się te szafki kojarzą tam z King Size'em, trochę jak tam te szuflady były, nie wiem, czy kojarzycie ten film. Szuflandia. Oba. Tak. No, dokładnie. Lektura a jeszcze z tymi kamerami, bo zabawne w gimnazjum, że te kamery oczywiście miały zapewniać bezpieczeństwo. I w sumie, no, nawet byłem się w stanie wtedy zgodzić na te kamery, nie przeszkadzało mi to. No. Ja w sumie nie miałem powodu, żeby się bać, że mnie tam namierzą z tych kamer w szkole. No, w marketach też są, bardzo dobrze, że są. No. Były szatnie, które zresztą wyglądały jak więzienie, boksy jak, nie wiem, jak w schronisku lepiej wyglądały te boksy. A to jak ja byłem. Pamiętam, tak u mnie też było. No. Były zamykane na drzwi, które tam ledwo się trzymały. Można było jednym porządnym szarpnięciem otworzyć. Wiesz, opowiadam, jakbym był jakimś dzieckiem ze Związku Radzieckiego. No właśnie, a powiedz mi, słuchaj, czy ty się natrafiłeś, znaczy spotkałeś się z przemocą w szkole wtedy? Że cię tam, nie wiem, gnębili cię, nie wiem. No? Nie, starsi? Słyszałem o różnych doniesieniach, tam słyszałem, jak tam robili tak zwane spłuczki, czyli komuś głowę do kibla wsadzili i spuścili wodę, nie? Ale generalnie nie doświadczyłem czego takiego, nie byłem świadkiem. Może jeden drugiemu w mordę dał, to się zdarzało, nie? W tej szkole się nie zdarzało. No. Ale co Giertych pieprzył, że tam jakieś straszne w gimnazjum przemoc czy co, przynajmniej w moim. To tak nie było. Nie mówię jak w innych, bo nie wiem. Ale nie było tak strasznie. A jeszcze lepsze. Raz się zdarzyła porządna bójka, ustawka też. Dawaj, no. I nikt nie przyszedł. Część kamer, to była nawet tajemnica Poliszynela taka była. Część kamer to były po prostu atrapy, żeby zaoszczędzić. A z tych kamer, co działały, to tam, gdzie był woźny, tam na portierni, no to był widok ogólny, nie? Z tych wszystkich kamer. I ten woźny pił sobie tam kawę, klucze tam trzymał, wszystko tam, a to było tak powieszony ten monitor, tak żeby było, nie? On tam, nie wiem, czy pod takim kątem, że w ogóle nie widział, a patrzeć mu się tam nie chciało w ogóle. Czyli jeśli były jakieś bójki, to nic się nie działo. Nawet jak czasem zdarzyło się, że komuś tam kurtkę czekoladą upieprzyli w tych, no, w tych szatniach, a się nie czepiali tam nikogo za ten, nigdy nie można było ustalić. A raz jeszcze, no, szybko. Się zgadzałem. Dawaj. Mój jednego takiego kolegę, który teraz jest ze mną w klasie w liceum, wtedy go nie znałem, teraz go dopiero znam. Coś tam się stało, że niby na kamerze stwierdzono, że to on zrobił, a najlepsze. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazywały na to, że on po prostu był chory tego dnia w domu. Nie wiem, jakim cudem do tej pory, ale no tak było. A to ci później, to też jest taka nauka życia trochę w Polsce, bo jak później policja przychodzi i mówi, że byłeś gdzieś indziej niż byłeś. No w sumie to życie w Polsce skądś się wzięło, nie? Ze szkół to, właśnie. To tak nie wiem, to jest taka właśnie mała ojczyzna, takie kwintesencja absurdu chyba. Tak, takie mam wrażenie, ale to może się mylę, ponieważ ja byłem dawno w szkole. To źródło absurdu. Dawno w szkole bardzo i właściwie ja nie wiem, jak jest w tej chwili w szkołach, bo teraz jak zwykle, jak mówią starsi, to zawsze później jest gorzej. Za moich czasów to było dużo lepiej. To ja nie wiem. Ale tym razem mają rację. I zawsze mają rację, nie? Co najlepiej kiedy było? Za Noego? Panie poruczniku, co teraz będzie? To jest. Nie, będzie tak samo. A tu się nie zgadzam. Albo lepiej. Słuchajcie, wciąż kontestacji. To jest przedłużona audycja dzisiaj o edukacji 6- i 5-latków, które mają być obowiązkowo posłane albo do szkoły, albo do przedszkola już od września bodajże tego roku. I jest jedno stowarzyszenie i fundacja jednocześnie, które stara się temu przeciwdziałać. Ma ono stronę m.in. ratujmaluchy.pl, gdzie można podpisać petycję. Można podpisać projekt ustawy obywatelskiej, która mówi, żeby tą całą reformę cofnąć i dać tym dzieciom się dalej uczyć tak, jak rodzice uważają za stosowne, a nie tak, jak państwo uważa za stosowne. Ja powiem jeszcze, ponieważ o sponsorach nie powiedziałem dzisiaj niczego, a jest to o tyle ważne wspomnienia, że pojawiło się ostatnio kilka wpłat od sponsorów na stronie naszej. Cytuję, bo 3 dyszki miesięcznie za słuchanie wypada dać. No i parę osób, bardzo różnych osób, ja to sprawdziłem, to nie są to same osoby, postanowiły dać po 3 dyszki, wow. więc jeżeli chcesz również dać 3 dyszki z takim dopiskiem albo z zupełnie innym dopiskiem, to wejdź na stronę www.kontestacja.com. Po prawej stronie jest kolumna cała poświęcona sponsorom. Jest to takie pole, takie autonomiczne pole, sponsor pole. Tylko dla was, tylko i wyłącznie dla was. Możecie się tam dopisać, wystarczy kliknąć i zostać sponsorem, przelać kilkadziesiąt. To jest coś takiego, jak że kobiety kupują sobie różne futra i one się chcą pokazać. To tam jest właśnie takie miejsce, tylko z tym, że zamiast futra to się wpisuje to, co się chce wpisać. W internecie nie ma futer. I będziecie znani już wtedy, już przez najbliższy miesiąc. Znaczy to z futrami jest tak, że kto im droższe pokaże, tym jest fajniejszy. To tak, tu tak samo działa. Identycznie, dokładnie jest ta sama zasada. Na przykład ludź pracy z Londynu. A to w ogóle jest, on ma futro ze złota w ogóle. On podjeżdża złotym Rolls Royce'em, tak. Można powiedzieć, na naszą listę sponsorów oraz również IK, no i skończył się Dzień Dziecka. No i tak, a propos ludzi pracy z Londynu, to jest taki argument na rzecz tego, że jednak warto jest być w Londynie, no bo jak ktoś pisze, jestem z Polski, Polska jest najlepsza, po czym przy nim jest 1,05 na przykład, to nie robi takiego wrażenia, jak ludź pracy z Londynu robi. Mhm. Tak, lepiej iść i zarabiać i wspierać dobre inicjatywy na przykład. Takie jak kontestacja lub inne, które natraficie w internecie lub poza nim, ponieważ w ogóle działanie obywatelskie, to się tak powiem, działanie social, społeczne, no właśnie. Społecznikami jesteśmy znowu. To w Polsce ma takie dziwne konotacje. I słusznie. Ale w języku angielskim jest to lepiej brzmi. Rzeczywiście, że powstają takie inicjatywy, między innymi jak kontestacja, ale również wiele innych organizacji, które utrzymują się ze składek sponsorów, czyli z osób, które coś dadzą. Taki model biznesowy, co łaska. Bo widzisz, bo trzeba oddzielić utrzymywane rzeczy przez ludzi, a utrzymywane przez państwo. Przez państwo jest przymusowe, przez ludzi jest dobrowolne. I różnica jakościowa jest właśnie wyraźnie widoczna. I my, no, my się mimo wszystko, może to jest naszą niekorzyść, ale nie domagamy się jednak wpisania do w jakiejkolwiek ustawy tego, że państwo powinno nas w jakikolwiek wspierać na sposób. Chociaż uważamy, że jest to inicjatywa, kontestacja i te wszystkie serwisy, inne inicjatywy, które podejmujemy, jest to ważne i istotne. Właśnie, właśnie powinniśmy. Wszyscy normalni ludzie tak robią teraz w tych czasach. Tak. My również nie składamy wniosków o dotacje europejskie. Przemyślnie. Nie dlatego, że nam się nie chce papierów wypełniać, chociaż to też nam się, no, nie, też chce, nam się nie chce. Ale to nie jest główny powód. Główny powód jest taki, że my po prostu uważamy, że ludzie powinni uczciwie zarabiać na życie. Albo to, że nam się nie chce, to jest główny powód, a ten drugi to jest dorabianie sobie teorii, które ktoś by mógł nam zarzucić. Ale to dużo lepiej brzmi zawsze niż że nam się nie chce. A tak naprawdę to nigdy nie będziemy wiedzieć, jaka jest prawda, czy nam się bardziej nie chce, czy bardziej nas mdli od tego. No, bo to się tak miesza razem i powoduje wymiotny się mdli z lenistwem. O poranku, po południu, wieczorem i właściwie przez całą dobę ostatnio. Czego wyrazem jest dzisiejsza audycja, czyli dzisiaj mieliśmy Karolinę jaką? Elbanowską Karolinę. To ile tych Karolin było? Z twórcę, jedną z twórczyń akcji Ratuj Maluchy. No to odbierzmy jeszcze kogoś, czy nie? Czy chcesz, no ja powiedzieć? Chciałem tak skomentować szybciutko. Dawaj. Że no te wypowiedzi właśnie w ogóle, a co tak odbierasz ludzi z tymi wspomnieniami, co się radio dla emerytów robi, to jest znak, że się człowiek starzeje, jak zaczyna ciągle o przeszłości gadać, nie? Co my jesteśmy, prawica jakaś? No, za moich czasów to hałaty były. O. A w XIX wieku to... To musieli ludzie na koniu do tam, jak była ta zima tam stulecia tam. I wtedy jedne buty tam dwoje tam, nie rodziców, tylko rodzeństwa nosiło. Ja tu mam postulat, że nam tu chodzi o to, żeby zmieniać rzeczywistość, a nie się ciągle zachwycać tym, jak było, albo z nostalgią przeżywać, to żebyśmy tutaj mniej wspominków, a więcej konstruktywnych różnych. Też mogą być wspominki, byleby jakieś były, z których coś wynika na przyszłość. Mhm. No. Tak, tyle? Czas już? No nie, bo to co do tego pod kloszem, to ty się nie zgadzasz z tym, że faktycznie te dzieci żyją strasznie jakoś teraz. Znaczy, z jednej strony można im pozwalać na wszystko, bo mogą, wiesz, oskarżyć rodziców, na przykład w niektórych krajach, o znęcanie się albo o to, że nie dostały lizaka i to jest krzywda w ogóle psychologiczna albo inne tam takie pierdoły. To z jednej strony. A z drugiej tak się dba o ich bezpieczeństwo, że są zupełnie niesamodzielne. Nie są w stanie uwierzyć w ogóle, że sobie sami mogą coś robić. Na przykład sami załatwić swoją firmę, zamiast iść szukać pracy. Co widać ten efekt wyraźnie teraz po tym, co się dzieje w Hiszpanii, w Portugalii, gdzie tam w którymś to z tych krajów 40% ludzi młodych po studiach i przed nie ma pracy. Bezrobocie 40% wśród młodych ludzi to jest coś na niespotykaną skalę do tej pory. Znaczy... I właśnie to, myślę, są konsekwencje tego wychowywania ciągle pod kloszem. Tego, już tak upraszczając, dowożenia ciągle do szkoły. No. To co oni robią, jak oni nie mają pracy? To... Strajkują teraz. To... Na ulicę wyszli, nie? I krzyczą, że demokracji nie ma, bo nie ma pracy. Z tą drogą może i dobrze, wiesz, co krzyczą, bo mieliśmy audycję w Hiszpanii, w Hiszpanii. No w tym mają rację, że rzeczywiście politycy nikogo nie słuchają, co widać właśnie po tej ustawie w Polsce. 90 ileś procent rodziców nie chce przymusowego posyłania dzieci, kiedy są zbyt małe, do szkoły wcześniejszego. A politycy mówią, a co nas to obchodzi, tak robimy swoje. Więc może by warto też zrobić takie coś jak w Hiszpanii w Polsce, bo to jest racja, że nie słuchają. Tu trzeba przyznać. Nie słuchają. Czasem słusznie, czasem niesłusznie. Częściej jednak niesłusznie. Rzekłem. Bo poruszyłeś ten temat tego dowożenia do szkoły już takiego przysłowiowego rzeczywiście. Ja nie mam zdania, prawda? Więc ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to jest, kurczę, bo ja jakoś nie pamiętam, jak to było za moich czasów i ja nie wiem. A jak ty chodziłeś do szkoły? Nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam. Dowozili cię? Pamiętasz takie rzeczy? Chyba nie. No, ja miałem szkołę na osiedlu, też chodziłem sam. No ja też miałem na osiedlu, tak. Jakbym podstawówkę. W Nowej Potem Hucie. Liceum było dalej, sam zawsze, na rowerze, autobusem chodziłem. Ale wszyscy tak robili, nikt nikogo nie dowoził. Dowożenie to było obciach w ogóle wtedy. Z jednej strony, a z drugiej mało kto miał samochód i tak. No. Albo na benzynę. Ale nic się nie działo. Benzynę, tylko benzyny nie miał. No ale to właśnie nic się nie działo szczególnego. No to nie jest tak, że wszyscy czyhają, żeby mnie zgwałcić. Teraz po prostu jest taka paranoja, że się wszyscy boją wszystkiego. No, a może to jest coś takiego, że co? Że wszędzie czyha pedofil, nie? Że wtedy nie mieli laptopów, to teraz nie, też mają nie mieć? Ale to nie to chodzi, bo to mówię o kwestii strachu. To nie jest jakaś rzecz związana z technologią czy czymkolwiek innym. Tutaj nie dlatego dowożą ludzie dzieci, bo co, bo im wygodniej, bo i nie jest im wygodniej, ani to nie wpływa lepiej na dzieci wcale. To nie jest ze względu na dzieci, tylko że się boją. Wszyscy o wszystkich się boją. Krawiec, dowozisz dzieci do przedszkola? Nie, jestem bezdzietny i no. Tak już chyba to pozostanie. To po co dzwonisz? Może jest pedofilem, bo jak się, albo się ma dzieci, albo się jest pedofilem. Jesteś pedofilem? Nie, zoofilem. Nienawidzisz dzieci, znaczy. Nie, bardzo lubię dzieci i mam nadzieję, że jak dorosną, to rozpieprzą ten cały system. I wyrosną z nich wspaniali kontestatorzy. A ja chciałem po prostu polecić, już na czacie pisałem o tym, kontestatorom, bo ostatnio polecałem najlepszą broń, jaką można zdobyć bez zezwolenia, nie? I tak off-topicowo, bo znalazłem jeszcze lepszą, którą można mieć bez zezwolenia, broń na gumowe kulki, która dodatkowo świetnie wygląda, bo wygląda jak prawdziwa palna broń. I to jest turecki pistolet Zoraki K10. Myślę, że na zbliżające się czasy to się może to przydać. To w kontekście przedszkola mówisz trochę, czy... Nie? Bardziej w kontekście zmienienia czegoś może. Nie, no nie to, żebym tu zachęcał, żeby zaraz z tym pistoletem tam iść i strzelać na przykład tam do kogoś. No tak, myślę, że się przyda na bandziorów, na łotra. Jak będziecie odwozić swoje dziecko do przedszkola, czy tam do szkoły? No i testowałem to nawet już. A powiedz mi, a ty byłeś odwożony, czy szedłeś do szkoły, do przedszkola, do czegoś tam? Nie, musiałem pod górkę drałować. Czy nie, akurat trafiłem tak, że do przedszkola mnie podwozili. Nie, no o czym ty mówisz? No ciężko, żeby przedszkolak sam gdzieś tam jeździł, wiesz, daleko strasznie. Ale nie? Właśnie mnie, za małe jest dziecko jeszcze. Mnie też właśnie odprowadzano, Martin, ciebie nie? To byłeś taki biedny dziecko. Ja nie chodziłem do przedszkola w ogóle. Aha, to dlatego. Jestem pokrzywdzony przez to. Jakby odszkodowanie powinienem dostać. To kto cię wychowywał rano? Znaczy rano. W tym wieku kto się wychowywał? No tak, jak od początku świata rodzice, nie? No, a ulica. Oni nie pracowali? Pracowali, mama w domu wtedy chyba pracowała. A. Albo dziadkowie, a ja tam pamiętam, albo sam siedziałem chyba. Czyli miałeś na tyle zasobnego ojca, że był w stanie wyżywić wszystkich. Co ty? Nie. Tak samo zarabiał za wszyscy, to PRL był. Bogacz wstrętny. Wszyscy tak samo mieli. Nie, no, ale przecież ludzie za PRL-u nie zarabiali wcale jakoś, więc zresztą wszyscy tyle samo zarabiali, a jakoś wtedy nie było problemu z tymi dziećmi. Po dwa mieli wszyscy obowiązkowo. No to powiedz mi, jak to jest teraz, kiedy, nie wiem, kiedy, żeby wynająć gdzieś mieszkanie, musisz zapłacić tam, nie wiem, 1500 zł. No ale zawsze były problemy i z mieszkaniami były jeszcze gorsze, bo po prostu ale się ludzie wtedy mniej bali i więcej kombinowali. A teraz się boją, no to nie mają dzieci ani żadnych innych rzeczy, których się boją. Nie, ja się tu nie zgodzę. Wszyscy mieli więcej czasu. Nawet gadałem o tym dzisiaj z gościem, z panem Romanem, który sprzedaje tutaj w pobliskim sklepiku. Gadałem z nim też o kontest ulotkach, ponieważ mu tam podrzucam te kontest ulotki. No i słabo trochę idą. Ci zwykli tacy ludkowie to nie za bardzo chcą te ulotki brać. Tak zostawiłem, zauważyłem, że w ciągu 2 dni zeszło tak z 15 sztuk. I przychodzę, nie idą te ulotki, a koleś mi mówi, że wolności już nie ma, nie? No to ja mówię, proszę pana, no to pan tu zobaczy właśnie wolność. O, tu nawet jest tu napisane wolność, nie? No, a tam nie mam internetu. Co mi pan tutaj dajesz, jakieś internetowe? Mam telewizor. A właśnie stanęło na tym, że koleś w ogóle nie ma czasu, bo żalił mi się, że po pracy w sklepie idzie i papiery musi uzupełnić, potem i coś zje, idzie spać i z rana wstaje znowu do sklepu, nie? I tak sobie pogadaliśmy trochę, że ludzie się zmienili w takie roboty teraz niestety trochę. Od rana do wieczora zapierdzielanie, zero w ogóle życia prywatnego, jakiś imprez, a kiedyś było trochę inaczej. Jeździło się... No sam ten pan Roman mówi, że kiedyś mógł sobie spokojnie nawet na rok gdzieś zniknąć i nikt go nie mógł tam znaleźć, nie przejmował się niczym, a dzisiaj każdy ma komórkę, każdy, już niedługo będą chipy jakieś, w ogóle jak powiesz dzisiaj komuś, że komórki nie masz, to popatrzą na ciebie jak na pustelnika jakiegoś, nie? No to czekaj, no to teraz ja przedstawię osobę, która w swojej pracy zawodowej dążyła do tego, żeby nie pracować 8 godzin, tylko prosiła pracodawcę, żeby dał jej 6-godzinny wymiar pracy, jeżeli to jest możliwe. Osobę, która potrafiła sobie na rok wyjechać do Oświęcimia i sobie tam żyć, oraz to tyle chyba. Martin Lechowicz, wypowiedz. Dzień dobry, to ja. Da się. No ale i dlatego ja nie wierzę w takie pierdoły, że się nic nie da. No najprostsze rozwiązanie, wziąć, wyjechać za granicę i już. Tam nikt tak nie... Znaczy to Polacy mają coś w sobie, że dostają motorka jakiegoś do dupy i muszą pracować po 14 godzin dziennie, jakby, nie wiem, świat się od tego walił. Nie wiem, skąd się to bierze. Nigdzie w Europie tak długo nie pracują ludzie. Też widziałem badania na ten temat. I Polacy pracują najdłużej w Europie. Najbardziej po prostu się trzymają tej pracy i robią. Jednocześnie bardzo nieefektywnie to robią, bo tam mają źle po prostu zorganizowaną pracę. No jeżeli mają źle zorganizowaną pracę, źle zorganizowaną życie, kompletnie się nie mają odwagi, żeby zmienić cokolwiek w życiu, no to są takie efekty. Ale nikt mi nie opowiada nikt głupot, że się tego nie da zrobić. Jakoś gdzie indziej się da. Czemu się ma nagle w Polsce znowu nie dać? To jest taki wyjątkowy kraj, że rzeczy, które są możliwe normalnie na świecie, w Polsce są niemożliwe z powodu, nie wiem czego, pogody albo czego jeszcze innego. Wyziewy jakieś są takie z ziemi czy co? Nam jest trochę łatwiej, bo mamy wolny zawód. No dobra, ale czy mi go ktoś narzucił od urodzenia ten wolny zawód? Czy to była konsekwencja moich wyborów, no? Ale wszyscy się nie zmienią nagle w dziennikarzy, w artystów i tak dalej, nie? No to co? No ale taki ja robiłem Roman. Kawę w Starbucks. No tyle już potrafię robić i dało się pracować 5,5 godziny też. I za to się dało żyć. Zresztą ludzie za PRL-u mi opowiadali, jak mieli dzieci, mieszkając w akademikach. I ty za nianie robili tam wszyscy w tym akademiku po prostu. Takie dzieci przechodnie były wtedy. Dużo takich wtedy było. I się dało. No jeżeli potrafili tak żyć, te dzieci się normalnie wychowały. No to dlaczego się ma dziś znowu nie dać, powtarzam pytań, skoro jest bogactwo jest większe zdecydowanie niż za PRL-u. No niż mi nikt nie powie, że teraz są ludzie biedniejsi, dlatego muszą więcej pracować, czy co? Strach. To, o czym mówiłeś w odwyku ostatnim. Słuchałem tego odcinka z dużym zainteresowaniem, bo strach to jest przyczyna większości naszych kłopotów i problemów, wydaje mi się. Zgadzam się w zupełności z tym. No tak mi się wydaje, bo ja nie widzę innego uzasadnienia. Strach, że stracę pieniążki moje kochane, strach, że mnie pobiją, strach, że napadną. I tutaj media bardzo w tym to wszystko napędzają. Ciągle jakieś filmy o policjantach, ciągle o bandytach, a panu Zenkowi urwało nogę. I tutaj ludzie się zaczynają bać, wychodzić w ogóle z domu, nie? Niestety. Media w tą stronę działają, ale są inne czynniki, które działają na to, żeby człowiek był bardziej odważny, o ile jakieś są. Big Ben na czacie jeszcze powiedział, że Martin, sytuacje w rodzinach są różne i czasami ludzie muszą tak pracować, aby utrzymać rodzinę. No ja wiem, że czasami muszą, ale dlaczego gadamy ciągle o tym, co czasami muszą, a zamiast o tym, że w większości przypadków mogą coś zmienić? Słuchaj, bo... ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję. Zarabiam dużo i wydaję dużo. No ten pan, no, pana stać na dzieci. To jest też to takie chyba przyzwyczajenie do pracy na etacie, nie? To sprawia właśnie też to i potęguje to wszystko, tak mi się wydaje. Nie, myślę, że etat tu nie ma nic do rzeczy akurat. No ma, bo musisz cały dzień być w robocie i zmęczony potem jesteś, a po robocie... No to robocie wiesz, to dlatego ja powiedziałem, że ja chcę pracować 6 godzin zamiast 8 i nie było z tym problemu. Już ci się zgodzą, tak? No, już, zgodzili już mi się. Pracowałem w życiu 6 godzin, 7 godzin, 4 godziny, 8 godzin, albo godzin? Tyle, ile chciałem. Różne. Tak, tak, no mówię. A co to jest 3/4 etatu? 6 godzin? Czy to nie jest... wiem, było i 7/8 etatu. Dogadasz się zawsze, to nie jest niemożliwe, że się dogadać. Jeżeli coś potrafisz, to naprawdę nie ma większego problemu. Zresztą zdolni pracownicy są cały czas w cenie i to coraz bardziej. Więc można sobie mówić, że chcę krócej pracować, bo potrzebuję w domu więcej być. Ludzie też mają, pracodawcy też mają dzieci i rozumieją takie problemy. Naprawdę nie ma aż tak strasznie trudno, jak ludzie się boją tego. A jeszcze wam powiem ciekawostkę śmieszną z tego sklepu. Jak w sklepie spotkałem takiego pana wąsatego, wytatuowanego, z którym wracałem w drugą stronę i trochę dziwny był, kupił sobie piwko i na budowę szedł do roboty z tym piwkiem i mruczał sobie tak pod nosem. Ta, pijaństwa nie będzie, kurwa, pijaństwa, dam zaraz tu, pijaństwa. I słuchajcie, i co jakiś czas płakał. po prostu szedł z tym piwem i tak łukał i popijał to piwko i złorzeczył komuś tam, szefowi swojemu chyba. I na pewno. A dość już tych podziemnych ciuciu babek! Dzięki ci wielkie. To był Krawiec, Krawiec z agencji 30 Fingers. Jeżeli masz jakąś stronę do zrobienia, albo na przykład jakąś usługę internetową, chcesz sobie zrobić serwis, ale taki dobry serwis, nie taki bez sensu serwis, tylko taki dobry serwis, to zgłoś się do agencji 30 Fingers, ponieważ ten krawiec, który przed chwilą tutaj opowiadał o alkoholikach, to właśnie on ją prowadzi. Tak. Jak się to wszystko uda, to się chyba upije. To jest kontestacja Radio Ludzi Wolnych, które rozmawia na tematy, które tej wolności właśnie jakoś dotykają, czyli właściwie na bardzo dużo tematów. Dzisiaj rozmawiamy na tematy dzieci, czy posyłać... Właściwie nie, to już ten temat odszedł. Teraz rozmawiamy na temat tego... Szafek. Czy dzieci są chowane pod kloszem i jak powinno się je wychowywać w dzisiejszej rzeczywistości? Martin, kiedy będziesz miał dziecko, żeby jakoś przetestować? No widzisz, tak. Właśnie nie mam jak testować. Chciałbym na twoim, bym chciał. A to rzadko tu bywasz. Ty w ogóle nie wychodzisz z domu. No wychodzę, dopiero co mnie 4 dni nie było. Jak wróciłem, to miałem 100 maili, nie licząc spamu do odpisania, więc tak rzadko. Mało. Na naszym czacie dyskusja toczy się, nie wiem na jaki temat, śledzisz? Nie, tak, nie szczególnie, bo ja się tutaj skupiam tą fascynującą rozmową, sobie słucham i tak. Znaczy naszej rozmowy sobie słucham i się wciągam. I jako, że jest 23, to będziemy powoli kończyć, to powiedz no. mi, czy coś ja mam ogłoszonko takie małe, bo zadzwoni dziś do mnie z Talk FM znowu. No. I zaprosili mnie na jutro, czyli wtorek, tak po 17:00 jest jakaś audycja, gdzie komentują ludzie, komentatorzy różne rzeczy. No. To będę komentował, o ile się nic nie zmieni i jak potwierdzą. Myślę, że sobie nastawcie Talk FM, może jutro, jeżeli ktoś chce, może zadzwońcie do tej audycji. Martin Lechowicz, jutro w Talk FM o 17:00. Może będzie fajnie. Znowu będzie okazja dla ludzi zafascynowanych tym procederem, żeby znowu powyzywać ich od socjalistów, komuchów, lewicowców, lewaków i czego tam sobie życzyć. To będziesz takiej tradycyjnej takiej dyskusji, co to wiecie, ostatnie są, to tak, jeden mówi jedno, drugi drugie. A ja nie mam bladego pojęcia, że ja nigdy nie byłem. Nic z tego dyskusji. Nie wynika, tak? Wiesz co, to dzisiaj też taka trochę podobna rozmowa była twoja z tą panią. Że tak przygonię jako kocioł garnkowy. No dawaj, możesz się zemścić. Wiesz, bo ja też nie wiem o czym właściwie, znaczy czy wyś mieliście jakiś konsensus? Ja nie wiem, czy ty się zgadzałeś z nią, czy nie w końcu. To muszę się zgadzać, z częścią się zgadzałem, z częścią nie rzeczy. Nie, zdecydowanie pozytywna. To tak można w ogóle? No właśnie, dziwne, nie? Pozytywna jest... Myślałem, to się nie da. Pozytywna rzecz jest taka, że ktoś w praktyce zadziałał i jakoś próbuje prawnie przeciwdziałać tej ustawie. To tak samo jak zaprosiłem w osobę, która zdaje się sprzeciwiła się temu VAT-owi na szkoły językowe, który miał być wprowadzony i jakby przeprowadził dosyć sprawną akcję tego, że ten VAT nie został wprowadzony, więc wszystkie szkoły językowe przestały, znaczy nie zbankrutowały, tylko mają znowu po staremu nieowatowane usługi. Co prawda dostało się wtedy piekarzom, bo od kogoś musieli ten VAT zebrać, więc to jest plus i minus. No, to co mi się nie podoba rzeczywiście w tym działaniu, to, że przy okazji bardzo słusznego działania, które jakoś tam popycha do przodu normalność, może ją przywraca w jakimś stopniu, próbuje się przepchnąć jakieś takie przepisy dla mnie całkowicie bzdurne, czyli na przykład ten przepis, o którym mówiła Karolina, że państwo musi dofinansowywać przedszkola wszędzie, bo ponieważ teraz robią to samorządy, że państwo będzie miało nakaz finansowania przedszkoli, czyli komuś opieki nad dzieckiem. Ja mam dziecko, ale nie czuję się satysfakcjonująco z tego powodu, że ktoś ma być zmuszony do tego, ktoś ma być okradnięty, tak? Na moją rzecz. Tak samo jak ja się nie zgadzam, żeby finansować stadion Legii Warszawa czy wszystkich innych klubów, No tak samo tutaj się czuję też jakoś dziwnie, więc... No jakoś Karolina nie mogła tego w ogóle zrozumieć chyba, o co tobie chodzi. No... Mi się to wydawało, że to nie jest takie trudne chyba, ten pogląd. Tak, że... Czy ona myśli, że rozumiała, a się nie zgadzała, czy w ogóle nie rozumiała, że tak można myśleć? Ja myślę, że nie rozumiała. Zaryzykuję takie twierdzenie, że można być przeciwko działaniu na swoją rzecz de facto, tak? Ponieważ jeżeli, jeżeli ja dostanę 1000 złotych, powiedzmy sobie tam miesięcznie, rocznie, kwartalnie, to wszystko jedno, w jaki sposób to zdobyłem. To, że mam 1000 złotych, to jest dobrze. Nie, to nie jest dobrze. Ponieważ, no właśnie tak, no ponieważ właśnie. Komuś to 1000 złotych ukradziono. Nie, nawet nie 1000 złotych, tylko komuś ukradziono 5000 złotych, żebym ja dostał 1000. No i może 2, no. No. Ja bym był bliżej 5. Czyli to mnie jest trochę fascynowało, że jak Karolina czegoś nie rozumiała, znaczy chciała zrozumieć rozmówcę, albo właśnie może nie chciała zrozumieć, tylko chciała odpowiedzieć na to, co mówił, to czasami sprowadzała rzecz do absurdu w jej mniemaniu, a te absurdy dla mnie były właśnie rozsądnymi rozwiązaniami. Na przykład mówiła, no to zlikwidujmy całkiem obowiązek szkolny, ha, ha, ha. No. Jakby to była utopia. No właśnie dla mnie to nie jest utopia, to jest właściwe rozwiązanie. Zresztą chyba to nie to mówiła nawet, tylko zlikwidujmy państwo. Tak. No właściwie może to było lepsze zlikwidować państwo. Czemu się nie zastanowić nad tym, że może nie powinno być państwa, a w każdym razie nie aż tyle. Może... Czułem, no wsiakra, ja tak od początku coś czułem. I nie tylko on, tylko również wszyscy dookoła coś tak czują, tylko odrzucają właściwie to z punktu widzenia jako, nie wiem, coś absurdalnego. No. No i właśnie jakbym chciał wiedzieć, jak rozmawiać z takimi ludźmi, jak ich przekonać, żeby przynajmniej się zastanowili. No jeżeli mają inne poglądy, no to niech mają, ale żeby zrozumieli, że takie poglądy, jak my tu prezentujemy, to nie jest żadna utopia i to nie jest żaden absurd, czy tam abstrakcja, jak ona to mówiła, tylko to jest rzeczywistość, która kiedyś istniała i to jest bardzo efektywna rzeczywistość, która prowadzi do masy pozytywnych efektów. Nie należy się skupiać tylko na złych, na przykład na tym, że mamy mniejsze poczucie bezpieczeństwa żyjąc bez opieki państwa, no bo może i mamy, ale to jest dalej fałszywe poczucie bezpieczeństwa i masa negatywnych przy tym jest efektów. Społecznych też, bym powiedział. Mhm. Ale ustawę bym podpisał. Ja nawet nie bym podpisał, tylko podpiszę i wyślę. Też podpiszę, tak. Bo ja nie chcę. Znaczy każdy krok w stronę zwiększenia wolności ludzi jest dobrym krokiem. Mhm. No. Tak. Ten problem nie przestał istnieć. Niestety mamy internet, nad którym nie mamy kontroli. To bardzo pasuje akurat. No, nawet nie pamiętam, kto to mówił, ale było tak. Skądś to wyciąłem. To tak samo można tylko podstawiać przedszkola tutaj na przykład. Żłobki. No ten problem nie przestał istnieć. Są żłobki prywatne, nad którymi nie mamy kontroli. Uwaga. Audycja ulegnie samozakończeniu za 5 sekund. No, może za parę więcej sekund. Ale rzeczywiście będziemy powoli kończyć. Widzę, że przerwałeś odliczanie autodestrukcji strony, bo byś przestała istnieć po tym pierwszym. Nie no, dobre było! Bardzo dobre nawet, no. Popuszczajmy sobie jeszcze coś, na przykład. My wszyscy jesteście pojebani! No, czy ty... To ja miałem wrażenie, że tak powie ta pani w którymś momencie, czy Karolina. A powiem ci, że nawet też myślałem, że rzuci słuchawką w tym momencie, ale Karolina jest profesjonalistką. Ostatni telefon, bo jakże urocza Ela jest dzisiaj z nami na antenie. Cześć. O, halo. Cześć, dawno nie dzwoniłam. No to czas najwyższy. No właśnie, bo tak zeszło też trochę, zszedł trochę temat na to, jak przekonywać i że ciężko jest przekonywać ludzi. No, a jaką ty masz receptę? To znaczy, przede wszystkim ludzie się zamykają na to, jeżeli próbujemy im wtłaczać jakieś poglądy na siłę, to od razu jest efekt odwrotny i człowiek jest spalony. Czyli tak jak Mariusz? No, mniej więcej. Okay. To w każdym razie... Mariusz nie wtłacza na siłę, tylko Mariusz chce wszystkich pobić, którzy mu się nie podobają. To jak wtłaczać... Nie lubią agresji, to bardziej... To jak wtłaczać nie na siłę? A zadawać pytania, pobudzać ludzi do myślenia. Dobry sposób. No, niech sobie odpowiadają. Chociaż, właśnie ciężko jest z tymi ludźmi, bo niektórzy ludzie to są właśnie bardziej tacy humaniści. No i z humanistami jest najciężej, bo oni tam, za bardzo się na to skupiali, jak mieli matematykę. Jestem humanista. Ty jesteś humanista? Co ty? Nie, tak mi zawsze mówiono, bo zawsze miałem... Ja skończyłem liceum... Przecież ty nawet ludzi nie lubisz, na czym twój humanizm polega. Ja skończyłem liceum, gdzie miałem ocenę mierną z matematyki. Czy to nie świadczy o moim humanizmie? To odwrotnie jest. Jak miałeś mierną z matematyki, to prawdopodobnie byłeś fantastyczny z matematyki i odwrotnie. Jak miałeś piątkę z polskiego, to byłeś do dupy kompletnie. No teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu. Ludzie prości, ty, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć pięścią w... kiedy trzeba. Poglądy no. Mariusza. No. Albo ministra po gębie. No. O tyle łatwiej jest z ludźmi, którzy szukają, którzy podważają po prostu jakieś tam poglądy i no to na pewno jest ich łatwiej przekonać czy podać jakieś argumenty. Poza tym łatwiej też jest przekonać ludzi, jeżeli poda się kilka argumentów takich przeciwko, tak? Na przykład, jaki byś podał argument pani Karolinie? Znaczy ja nie słuchałam całej audycji, ale generalnie skupić się na jakimś szczególe i podawać kilka kontrargumentów. Wtedy myślę, że ta osoba się chociaż zastanowi chwilę nad danym problemem. No, sztuka prowadzenia sporów to chyba jest taka cała odrębna gałąź wiedzy i warto się jej pouczyć. Oczywiście w polskich szkołach się tego nikt nigdy nie uczył. Nawet na dziennikarstwie i politologii chyba nie ma czegoś takiego. Ale starożytni ludzie w antyku to się tego uczyli. I na dziennikarstwie na dobre jest im to teorii. W teorii rzeczywiście. Ja studiowałem dziennikarstwo przez 5 lat. Mm-hmm. Było? Więc no było, ale to było bardzo teoretyczne. No to generalnie 90%, okej, może nie 90%, ale większość, znacząca większość przedmiotów, które się uczysz, polega na tym, żeby to robić po prostu. To polega na warsztatach, na ćwiczeniach. A nie nauczeniu się o czymś, jakiejś teorii, jakiejś takiej... tak samo jak negocjacji. No, możesz się nauczyć kilku reguł, ale de facto cała reszta 90 nauki to powinno być po prostu nauka negocjacji. Idziesz, negocjujesz z kimś i potem umiesz i wykorzystujesz albo nie. I tak samo jest ze wszystkim innym chyba, nie wiem, bo tak mi się wydaje, że jeżeli dokładnie, chodzi o... tak przebiega proces uczenia się. To w sumie tylko dzieci i taka młodsza młodzież potrafi wchłonąć dużą ilość wiedzy teoretycznej, tak? I to im wystarcza. A dalej, im dalej w las, tym człowiek po prostu łatwiej się mu przyswaja, jeżeli się uczy przez doświadczenie. Tak? No a model edukacji w Polsce jest taki, że siada się na wykładzie albo na lekcji i się słucha. To jest jakiś absurd dla mnie, bo jak się można nauczyć czegokolwiek w ten sposób? Dlatego ja nie chodziłam na wykłady, tylko się udzielałam w różnych akcjach i kołach naukowych i organizacjach studenckich. No, I myślę, że mi wyszło na dobre. Dzięki ci wielkie, Ela. Ja tylko... A powiedz coś takiego, wiesz, tak do słuchaczy, żeby ich zachęcić do słuchania, bo to, wiesz, masz taki fajny głos kobiecy. Nie no, naprawdę polecajcie kontestację przede wszystkim. Może niektórym ludziom coś zaświta w głowach i odmienią swoje jakieś bezsensowne poglądy, tylko zawalczą o wolność. Jeżeli chcecie czasem usłyszeć ele, to słuchajcie kontestacji www.kontestacja.com. Dzięki ci. No więc tak, kończąc jeszcze, no to rzeczywiście jakby to, co Kamil powiedział w wywiadzie, który cytujemy na naszej stronie kontestacja.com teraz w Interi, że on właściwie dzięki ściągom, bo on dorobił się pierwszych bardzo dużych pieniędzy na handlowaniu ściągami. Ten milion słynny. Ten słynny, najmłodszy. Przysłowiowy milion. I ja się tam go... Znaczy, nie. Ktoś się go zapytał. To zupełnie przypadkowe, ktoś się go zapytał, czy to jest moralne. I on wtedy powiedział, że niemoralne jest wymaganie rzeczy, które są absolutnie człowiekowi zbędne do życia. i dzięki ściągom on osobiście bardzo wiele czasu oszczędził, który mógł poświęcić na naukę fajnych, pożytecznych rzeczy. No i tak samo ja przez wagary tak naprawdę w wielu momentach liceum też oszczędziłem dużo czasu, ponieważ wtedy rozwijałem swoje serwisy internetowe, Martin. Prawdziwa nauka jest poza szkołą, na to wychodzi. Ja miałem takie prywatne studia, gdzieś profesjonalna szkoła biznesu się to nazywało i bardzo mi się podobała koncepcja tego, to tam, oni tam wprowadzili coś, co się nazwali indywidualny program studiów i to polegało na minimum wykładów i uczeniu się właściwie większość czasu samemu, poza szkołą i tylko konsultacjach, kiedy potrzeba z jakimiś wykładowcami. W praktyce to tak było, no nie do końca tak, bo tam trochę te stare nawyki ciągnęły w stronę siedzenia na wykładach, ale jednak działało to dużo lepiej, o wiele lepiej niż taki standardowy sposób studiowania i to jest bardzo dobry sposób rzeczywiście. To samo dotyczyło zawsze programowania, to na tym to jest też. Możesz się nauczyć sam albo wcale. Nikt cię tego nie nauczy, musisz uczyć się w praktyce, to samo dotyczy języków, musisz gadać po prostu i już, bo inaczej to zostanie ci zawsze jako teoria i będziesz doskonale wykształconym, kompletnym idiotą, który nie potrafi nic no tej wiedzy w ogóle w praktyce użyć. A jeszcze powiem, że to erystyka się nazywa, sztuka doprowadzenia sporów do korzystnego rozwiązania. A wiesz, od czego to słowo erystyka jest? Powiedz mi. No to od słowa eris, oznaczającego kłótnię, spór i walkę. Oraz imię bogini niezgody przy okazji. Czyli tak, doktor Eris jest. Na Wikipedii polecam znaleźć sobie hasło erystyka. Tam znajdziecie taki skrót według Schopenhauera, różnych metod dyskusji, 30 innych. Bardzo się przydaje, 32 punkty, bardzo się to przydaje do nauki, jak się właśnie uczyć, na przykład w radiu, jak jesteś dziennikarzem, albo jak ze znajomym gadasz o tym, czy wolność jest lepsza, czy nie. Barrett mówi na czacie, Hugo zapytał, co zrobić, żeby przekonać ludzi. Ela powinna do nich wszystkich zadzwonić. Weźmy ją, zatrudnijmy, bo naprawdę ona ma... Ona powinna gadać. Ma fantastyczny głos. Bardzo ładnie. Naprawdę rewelacja. Jeszcze jak dostanie mikrofon i nie przez Skype będzie, o, no i to będzie ładniejsze. Jak można było do czegoś takiego dopuścić? Jak można dopuścić, że jej tu nie ma? Że tak rzadko bywa. No. Krajc mówi na czacie, Martin nie chodził do przedszkola, a jaki mądry. No. Wszystko jest możliwe, nawet to. A ja chodziłem, a nie widzisz. No i co? No. Pustka. Nic. Absolutnie nic. No to jest opis głowy w Hugo. 6 czerwca jest dzisiaj, wciąż jeszcze przed północą. W poniedziałek 2011 roku, 21 godzina, zaczęła się ta audycja i skończyła się 2,5 godziny później. To się rzadko zdarza. Och ja! Rzekł Krecik, słuchając kontestacji. Musiałem dopuścić po prostu. Mamy jakieś wspomnienia. No. Musiałem dopuścić. Jeszcze raz. Och ja! Rzekł Krecik, słuchając kontestacji. O, dobrze. Nie wygłupiajmy się, bądźmy poważni. Właśnie, wygłupiamy się, no. Ludzie inni nadający, uczcie się od nas, jak można sprawić, żeby było przyjemnie na kontestacji i merytorycznie jednocześnie. Albo przynajmniej przyjemnie. Czy nie wiem, czy powinniśmy mówić, żeby od nas się uczyli, bo no właśnie, co my za sukcesy mamy strasznie. No jakie? Nie wiem, no lis ma większe. Do przedszkola nie chodziliśmy. Miliona jeszcze nie zarobiliśmy, ale to już coraz bliżej. No tak. Miliona zimbabwiańskich dolarów. To była kontestacja. Martin was zaprasza w czwartek, mam nadzieję. Zapraszam w czwartek bardzo. Kamil będzie nadawał z terenu. Chyba gdzieś z Wrocławia albo z Krakowa. Zobaczymy, gdzie dojedzie, to stamtąd będzie nadawał audycję. Miejmy nadzieję, że nic się nie obsunie jutro. No i tam inne tam audycje sobie, słuchajcie sobie, bo fajnie słuchać kontestacji. Możecie sobie poczytać o naszym radiu na naszej stronie kontestacja.com i tam jest wszystko wyjaśnione, co tylko powinno być wyjaśnione. Martin, masz ostatnie, krótkie, najkrótsze ogłoszenie, czy już nie? Ja tylko przypomnę jeszcze raz, że no jeżeli panowie czy panie z Tok FM się zgłoszą, to ja jutro będę gościnnie gdzieś tam po 5 czy koło 6, może nawet bardziej w Radiu Tok FM, także też zapraszam do słuchania. Jeżeli to wyjdzie, to dam informację na stronie www.kontestacja.com. A chyba, że tak. Żegnam was Marcin Hugo Kosiński prowadzący i Martin Lechowicz podprowadzający. wychodzimy!